Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi efdalâ salavâtike adede malûmâtike ve bârik ve sellem. Teslîmen kezâlik. Estaizu billâh. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيْهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ اَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا ف۪يهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ İlla billahil aliyyil azim. Mübarek Şaban-ı Şerif'in yarısına doğru geliyoruz. Ferahat gecesi önümüzdedir. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan mübarek gece, Kadir gecesinden sonra en büyük gecemizdir. Geceler de kısaldı eskiye nazaran. Onun için ibadetlere de vakit azaldı. Rabbim tembellikten, üşengeçlikten halas eyleyip cümlemize ibadete karşı, zikrine, şükrüne karşı Berat gecesi kılınacak hayır namazına, 100 rekat namaza karşı kuvvet ihsan eylesin, neşat ihsan eylesin, heves ihsan eylesin. Amin. Ve o mübarek gecede hayırlı kaza ve kaderlerimiz için, bir sene başımıza gelecek hadiselerimiz için, öleceksek, önümüzdeki sene içerisinde iman selametiyle yazılmak için cümlemize makbul dualar yapmayı nasip eylesin. Amin. Tabii hemen geçiyorum. Yani Şaban-ı Şerif ayı, bir iki sohbet bir şey anlatalım derken yarısı oluyor. Oruçları, faziletleri, ibadetleri, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor: "Nekku ebdanekum bi savmi Şaban li siyam şehr Ramazan." Şaban-ı Şerif'te oruç tutarak, ki Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem tuttuğu oruçların en fazlası Şaban ayındadır. Ramazan-ı Şerif dışında tuttuğu oruçların en faziletlisi Şaban-ı Şerif orucudur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun da sırrı sorulduğunda, eceller bu ayda yazılıyor, kazalar, kaderler bu ayda yazılıyor, onun için ben ecelim yazılırken, hakkımda kaderler yazılırken oruçlu olmak istiyorum. Yani oruca niyetli. Çünkü gece yazılıyor ama ben oruca niyetli olunca oruçlu sayıldığı için oruca niyetli olarak yazılırsa Rabbim bana acır da fazl-ı keremiyle muamele eder ve benim hakkımda hayırlı kaderler takdir eder, hayırlı eceller takdir eder diye beyan ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için buyuruyor. Bedenlerinizi temizleyin. Neyle? Şaban-ı Şerif'te oruç tutarak. Ramazan ayından evvel oruçla alışın. Ramazan-ı Şerif'te temiz bir şekilde oruca başlamak için Şaban-ı Şerif'te temizlenin. Tevbe edin. Allah'a rücu edin. فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومْ ثَلَاثَةَ اَيَّامْ مِنْ شَعْبَانْ. Bir kul Şaban ayında 3 gün oruç tutarsa, bugüne kadar 3 gününüz oldu mu bilmiyorum. ثُمَّ يُصَلِّ عَلَيَّ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَبْلَ اِفْطَارِهِ. Yani miraren buyuruyor, iftarından önce bana salavat okursa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. En az 3 kere, fakat 100 kere okunsa çok müjdeler var. Yani 100 kere salavat okuyana vaat edilen müjdeler, tabii rabıta üzere, huzur üzere, ihlas ile okursa bu mübarek ay, Resulullah Efendimiz'in ayıdır. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Ve salavat-ı şerife emri bu ayda nazil oldu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı kendine tahsis etti. Bunda salavatın artırılmasında çok fazilet var. Birkaç hadis-i şerif zikredeceğim bu konuda. İlla gafarallahu lehu ma teqaddeme min zenbi. Bir kimse 3 gün oruç tutsa ve bu 3 günde de iftardan önce oturup salavat-ı şerife ile meşgul olsa ne var? 100 kere salavat okumanız 3 dakikanız, 5 dakikanızı almaz. İnsan oruçluyken iftara 15-20 dakika kala kenara çekilmelidir. Veya sofra hazırlanıyorsa sofranın başında oturmalıdır. Dünya kelamını kesmelidir. O saatte 70 istiğfar eden 700 günahı bağışlanır. Güneş batmaya yaklaşınca 70 kere, 100 kere, 100 kere daha iyi, en az 70 kere istiğfar eder. Sonra 100 kere Sübhanallah ve bihamdihi. Denizlerin köpükleri kadar günahları olsa affedilir. Sahih Müslim hadisinde geçer. Ve o gün ondan daha eftal bir amelle kimse mahşere gelemez. Bunlar en sahih hadislerdir. Sübhanallah ve bihamdihi. Şuur içerisinde. Allah'ımı tenzih ederim. Bütün kafirlerin İslam'a attıkları lekelerden, isimlerinde ve sıfatlarında yaptıkları ilhattan ve zındıklıklardan, ve Yüce Rabbime şerik evlat isnat etmelerinden ve Yüce Rabbimin Kur'an'ına, dinine, şeriatına, peygamberine, dostlarına yakışmayan yaptıkları iftiralardan Rabbimi tenzih ederim. Ve bihamdi Rabbime hamd ederim. Bütün sonsuz nimetlerine karşı sonsuz hamd senalar ederim. Bu manalar mülazayla. 100 kere Sübhanallah ve hamdi okusa bu kaç dakika? 2-3 dakika tutar. Sonra 100 kere de salavat-ı şerife okursa, yani bunların hepsi 10 dakika tutmaz. 10 dakika. Madem oruç tutuyorsun, %100 kabul bir dua hakkı alıyorsun ve bu noktada iftar ederken لِتْصَائِمْ عِنْدَ اِفْتَارِ لَعْوَةُ مُسْتَجَابَةٌ iftar vakti oruçlunun %100 bir kabul dua hakkı verilirken şaka şamatayla konuşarak, görüşerek hanım şunu getir, bunu götür, başka yemek yok mu, şu yok mu, bu yok mu laflarıyla yani son dakikaları geçirmek büyük bir hasardır, zarardır. Bir Müslüman enayi olmaması lazım. Oruç tutuyorsun, aç susuz kalıyorsun, iftar vakti niye bu kadar haklarını kaçıracaksın? Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 3 gün tutsa diyor Şaban ayında. Zaten öbür hadis-i şerifte geçen okudum diye bizim Fatih'te, Hayder'dekinde. فَمَنَ اَرَادَ اَنْ يَلْقَانِ فَلْيَصُمْ وَلَفْ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ Şaban benim ayımdır. Ahirette şefaatime, rızama kavuşmak isteyen 3 gün olsun benim ayımda oruç tutsun. 3 gün olsun. Şimdi bu hadis-i şerifte de buyurur, iftardan evvel salavat-ı şerife getirirse birkaç kere diyor. Sen bunu 100 kere yap. Hani çok vaktin dar oldu. 50 kere yap, 10 kere yap. 3 kereden aşağı olmasın. İlla gafarallahu lehu ma teqaddeme min zenbi. Allah Teala geçmiş bütün günahlarını o kişinin bağışlayacaktır. Allah Allah. Onun için şimdi bu 3 gün oruç tutulması meselesinde önümüzde çok önemli efendim 3 gün var. Önümüzde çok önemli 3 gün var. O da nedir? Efendim Salı, Çarşamba, Perşembe. Salı Şaban ayının 13. günüdür. Çarşamba Şaban Şerif'in 14. günüdür. Önümüzü konuşuyorum. Şşş, uşaklar. Ula çıkın dışarı oynayın da. Bir tane akıllı da bir şey demiyor mu size orada? Mübarek akıllı Müslüman kardeşlerimiz. Ben buradan rahatsız oluyorum, onlar oradan rahatsız olmuyor. Ne? Ne kadar feyizli sohbet dinliyorlar ki hiçbir şey duymuyorlar. Maşallah. Aleyküm. Barakallah. Fiküm. Çok hoşuma da gidiyor böyle şeyler yani. Ben duyuyorum, onlar duymuyor. Demek adam tam sohbete kilitlenmiş yani. Böyle de cemaat hiçbir yerde bulunmaz. Ama yine de arkanıza falan bakın yani. Anladın mı? Buradan televizyondan Avrupa'ya kadar gidiyor yani. Sesler. Millet de bir şey duymaya çalışıyor yani. Onun için yardımcı olalım sohbete. Sohbete faydamız olsun. Hadis-i şeriflere faydamız olsun yani. Çünkü ne kadar sessiz, ne kadar sükût, hadis-i şerifler millet dikkati dağılmaz. Bir şey anlatıyoruz burada. Önümüzde salı gün 13'ü, çarşamba 14'ü, perşembe 15'i. Berat gününü tutmak isteyen hangi günü tutacak? He? Yarınız çarşamba mı diyorsunuz yoksa? Perşembe. Ben bir gün tutacağım diyenler, bizim Yusuf Hoca gibi, o der yani, Ramazan'dan sonra iki gün falan anca tutabilirim. O da bir Arafa günü tutar, bir de Aşure günü tutar, bir de Berat üç etti. Ne yapsın? Herkes oruca dayanamayabilir yani. E şimdi sen, Ramazan'dan sonra bir gün tutacağım diyorsan, tabii Aşure 9-10 olmak zorunda, oradan iki mecbur. Arafa günü tek tutulur, geçmiş seneyi, gelecek sene tertemiz eder. Arafa günü, hangi Arafa günü? Kurban Bayramı'ndan önceki. Arafat, Hacılar Arafat'taki gün. Bir gün daha tutacağım edersen, iki oradan mecbur etti. Bir de Arafa günü etti, ne oldu? Üç. Bir gün daha mecbur dersen, o da Şaban'ın 15. günüdür. Hayvanat bahçesindekiler bile tutuyor yani. Ama şimdikiler tabii ayarı kaçmış yani. Faiz paralarıyla yem atmışlar, ayarı kaçmış. Normal hayvan değil şimdikiler. Şimdiki memleket normal mi insanlar? İnsanlar da normal değil. Haramı yiyen bozuluyor yani. Ama kitaplarda geçen bu. Şimdi bu salı, çarşamba, perşembe, Şaban ayı benim ayımdır. Ahirette şefaatime ermek isteyen üç gün olsun oruç tutsun. Bir. Şimdi bu hadis-i şerifte ne buyurdu? Bedenlerinizi Ramazan orucu için Şaban orucuyla temizleyin. En azından üç gün tutun. Bu üç günde de iftardan önce bana birkaç kere salavat getirirseniz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Mevla geçmişinizi bağışlar buyurdu. Peki geldik, bu üç gün hangi üç gün olsun? Hoca efendi, ben baştan üç gün tuttum, bana yeni bir üç gün çıkartma diyorsanız baştan üç gün tutmayaydınız. O zaten kazandınız. Fazla oruç göz çıkartmaz. Bir daha tutacaksınız. Niye? Esas üç gün hangisiydi? 13, 14, 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne seferde ne azarde, yolculukta bile terk etmediği en kuvvetli sünnet hangisidir? Her ayın, gökteki ayın 13, 14, 15. Evliyaullah ne buyuruyorlar? Dört şey kabir azabını hafifletir. Allah tümden kaldırsın kabir azabını. Hakkımızda fazl-ı keremiyle. Dört şey, her zaman Kur'an kıraat etmek, her mekanda gördüğü, ulaştığı yetimlere ikram etmek, saçını sıvazlamak, para vermek, şeker vermek, yemek vermek, elbise vermek, Recep ve Şaban'da 13, 14, 15 eyyam-ı biz günlerinde oruç tutmak, kabir azabına birebir. 13, 14, 15. Özellikle her ay var ama özellikle hangi aylarda? He? Recep ve Şaban'da. Ramazan niye demedik? Ramazan'da da tutmayayım da gavur mu olayım demiş adam yani. Onu konuşmuyoruz. Recep ve Şaban'da mutlaka o 13, 14, 15 orucu. Bir de وَالصَّلَاةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تُنَوِّرُ الْقَلْبِ وَتُورِزِ رِضَى الرَّحْمَانِ. Gecenin yarısında kalkıp teheccüd namazı, gece namazı kılmak kalbi nurlandırır, Rahman'ın rızasını kazandırır. Rabbim cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Salı, çarşamba, perşembe tutarız inşallah. Ama sen dedin ki hoca efendi ben 3 gün buna dayanamıyorum. O zaman tek gün dersek hangi günü diyoruz? Perşembeyi diyoruz. Çünkü çarşambayı perşembeye bağlayan gecesi önce gelir. Beraat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Ertesi günü de orucunu inşallah tutacağız. Çünkü Tirmizi hadisinde geçiyor. Bilmiyorum biz bu cuma hutbesinde bizim imam mı öyle etti? Bizim imam derken ben de neyse adını vermeyeyim. Şimdi cemaat imama bindirir. Bir camide cenaze namazına gittim de mübarek imam baştan hadis okudu. Konuştu. O hadisi okumadan indi. Halbuki okuduğu hadiste günceldi. Herhalde Diyanet onu vermiş. Bilmiyorum ben öbür camilerde ne yaptıklarını. Çünkü hoca, tek camide kılabiliyorum. Çok büyük evliya değilim. 5-10 camiye birden gidemiyorum. Aynı anda eptalden değilim tabii ki. O bakımdan bir camide duydum ne vaziyeti olduğunu. Ya okudu ki اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ نُصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَكُومُوا لَيْلَا سُومُ نَارِ Uyumakta uyumadım yani. Şaban'ın yarısı olduğu zaman gecesini ayakta ibadetle kıyamda geçirin, gününü de oruçla geçirin. Baştan okuyunca oh dedim, Diyanet hiç olmazsa dedim bir mübarek gecenin orucuna da temas etmiş dedim. Fakat İmam Efendi Türkçe okumadan indi, orada da Arap da yoktu. Kimse de bir şey anlamadı. Ne bileyim be, anlamadım ki ya mübarek 40 tane okuyacağına bir hadis oku adama ya, bir hadis. Şöyle ki, bak önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece, ey cemaat-i müslümin, beraat gecesidir. Mutlaka ibadet edelim, yatsıyı sabah cemaatle kılalım, teheccüd kılalım falan. Gününü de oruç tutalım. Zaten hadisi okusa, gecesini ibadetle ihya edin, gününde de oruç tutun. Günü de perşembedir. Hani insanlara günü deyince gününde millet anlamıyor ki. İnsanlarımız anlamıyor. Günü de perşembe günüdür arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe deseydi İmam Efendi kardeşimiz orada binlerce kişi vardı kalabalık diye cami. Fayda olacaktı yani. Bilmiyorum diğer camilerde de Arapçasını okudular, Türkçesini okumadılar mı? Mübarek bu nuska değil ki yani adama takasın üstüne yani. Bunu Türkçesini demezsen adam orucunu ne bilecek? Böyle bir durum oldu. Hikmet-i ilahi. Bundan dolayı siz eğer diyorsanız ki tek gün tutalım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şaban'ın yarı gecesini ibadetle geçirin, gününü tutun. Yani perşembe günü, önümüzdeki perşembe günü oruç tutmayanlar ya acile kalksın ya tımarhaneye yatsın yani. Anladın mı? Ya kardeşim farz değil bir şey değil. Ya farz değil bir şey, ben şunu demek istiyorum. Böyle bir karı maddi bir kar olsa kaçırır mısınız? He? Şu anda 100 bin liralık bir ikramiye çıksa size, şu saate kadar gelirsen alıyorsun desen, sen de ikramiyeyi almaya yetişemezsen bir dakikayla, yarım dakikayla kaçırsan, ne yaparsın? Kafana sıkarsın. Ne manyak adammış. 100 bin değil, 10 bine de bizim millet takla atar. Kafanıza mafanıza sıkmayın bir yerinize ya. Deli misiniz, netsiniz? İntihar haram. Canına malına... Ama milleti görmüyor musun? Okulu kaçırdı diye intihar ediyor. İmtihanı kaçıran intihar ediyor. Parayı kaçıran intihar ediyor. Karıyı kaçıran intihar ediyor. Karıyı da öldürüyor, kendini de öldürüyor. Manyak, katil. Ebedi ahireti gitti. Kadıncağız, imanlı Müslümansa şehit olur. Ne yapacak kadın yani? Kadın maktul oldu, öldürüldü. Pompalı tüfeği alan sokakta karısını arıyor ya. Memlekette her gün bir haber. Deli midirler, manyak mıdırlar? Cinnet mi geçirmişler? Bunları bağlayacaksın, tımarhane kabul etmez ya. Karı bıraktıysa bıraktın. Sen de kurtuldun işte, bıraktı karı, ne var? Allah işini rast getirsin, yolunu açık etsin. Yolda da görürsen, nasılsın eski hanım dersin, hadi eyvallah. Yani sinirlenmenin ne lüzumu var? Karı bırakıyorsa ne yapacağız arkadaş ya? Sinirlenmenin, kızmanın, bağırıp çağırmanın bile insanın kalbine, ruhuna, huzuruna, şuuruna, ibadetine zararı var ya. Bize ne kardık hanım ne yapmış ya? Allah şimdi rast getirsin ya. Tabii ki boynuz lambanın da lüzumu yok. Baktın ki durum felaket, sen yoluna ben yoluna dersin, ayrılırsın değil mi? Dedim ki kadın başkasıyla erkekle buluşuyor, zina etmiş bilmem ne. Senin bu kadını öldürme hakkın var mı? Asla! Asla! Vurmaya bile hakkın yok. Yok, hakkın yok. Ne dersin? Benim midem kaldırmıyor bu işi. Ayrılalım dersin. Ayrılırsın, öyle mi değil mi kardeşim? Allah Teala talak hakkı vermiş, boşama hakkı vermiş. Bir insanlar birbirini taciz etmesine bir lüzum var mı yani? Değer mi yani? Karı mı yok memlekette yani? Bulursunuz bir tane daha. Ne yapacağız yani? Bir yanlış varsa, bir geçimsizlik varsa, bir kavga gürültü varsa, baktın ki bu bana elimi ayağımı harekete geçirtecek. Hiç böyle bağırmadan, çağırmadan bir şekilde yolun ayrılsın. Ama vırt tırt diye ayrılınmaz. Ne yaparsın? Çok sinirlendin. Kadına git ananın evine, babanın evine diyemezsin. Bunu yapan namussuz olur. Kadın sokağa atılmaz. Ne yaparsın? Kendin gidersin ananın evine. Ananın evi yok mu senin babanın? Yok benim anam Darlazze'de. Sen de Darlazze'ye gidersin. Sen de Darlazze'ye git. Kadın evden atılmaz. Terbiyesizlik yapmayın. Kadın ne yaparsa yapsın evden atılmaz. Ama boşanıyorsun ayrı bir dava. İşte nafaka mafaka mahkemeler ona göre çocuğu var yok kaç çocuğu var belirliyor bir şeyler. Artık şeriata göre değil bu mahkemeler ama ne yapacaksın? Bizim millette şeriattan anladığı yok. Mecburen mahkemeden bir hakkını aramaya kalkıyorlar falan. Yani keşke İslamiyet'e göre tatbikat olsa kadınlar hiç mağdur olmaz. Ama mağdurluklar yaşandığını görüyoruz. Erkeğin de mağdur olduğu var az. O daha az oluyor nispeten. Ama biz şimdi efendim dünyalık için yok karı kaçmış, yok imtihan kaçmış, yok para kaçmış. Kalkıp da her gün cinayet var ya bu konularda her gün. Haberlerde de yansıyan bu kadar. Yansımayan dünya kadar. Bazı gazetelere baktığın zaman diyorsun bunlar hiç haberlerde yok. Haberler lazım. Bir tane iki tane alıyor. O da zaten kötü örnek oluyor. Hiç habere verilmesi de iyi değil. Esasen iyi değil. Yani. Kötü örnek oluyor. Hal böyle olunca ben de sana diyorum ki beraat gününün önümüzdeki perşembenin orucunu kaçıran gitsin tımarhaneye yatsın diyorum. Niye diyorum? Tutmasan haram mı? Değil. Ramazan orucu mu bu? Değil. Farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Ya ne? Sünnet-i müekkede. Kuvvetli sünnet. Şimdi sen burada çok büyük müjde var. Ben bunu kaçırmanı istemiyorum. Ben de senin iyiliğini istiyorum ya. Mübarek adam. Yarın ahirette bu yolda gidenler bu yolda ölüyor. Bak Mehmet Albayrak abimiz rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ben geçen perşembe sohbetinde anlattım. Cuma'da cenazesine gitmem nasip oldu. Ama cenazede çocuklarına dedim ki nasıl öldü Mehmet abimiz? Dediler ki ikindi namazını kıldı, namazın peşine Kur'an'ı açtı, Kur'an'ını okurken üç nefeste öldü. Yani onu geçen perşembe duymadığım için diyememiştim. Cenazede söyledim orada duyduğum için. Cenazede yaptığım konuşma bilmiyorum. Bizim Yunus ne yapıyor? Buldu mu onu, attı mı onu? Ne? Onda haberim yok. Yani insanlara teşvik olur. Cenazedeki konuşmalar 5 dakikada olsa haricen yapılan konuşmalardan 50 saatten üstündür. Çünkü önümde cenaze var. Ölüm vaaz olarak yeter. Hepimizi aklımızı başımıza getiriyor. Yani cenaze sohbetlerinde 5 dakikada olsa milletin dinlememiz lazım. Hepimizin etkilenmemiz lazım. Bizim de akşamına da düğün oldu. Tam denk geldi ya. Lan bir ufak ibret alalım dedik. Gece düğünde de kalkıp göbek atmadım tabii ki. Bir dua yaptım, çıktım gittim de. Yani işte dünya. Öğlene cenaze, akşama düğün falan. Düğünlere esasen hiç katılmak istemiyorum. Hiç hayatımda bir düğüne katılmak istemiyorum. Çünkü evladım dedi Lokman Hakim Hazretleri. Ne kadar cenaze bulursan katıl, ne kadar düğün varsa kaç dedi yani. Ama davete icabet bizde sünnettir. Şafii mezhebinde vaciptir. O bakımdan da müsait olduğu orada. Bir de sıla-i rahim akrabalık olunca falan mecburen oluyor. Ama işte insan mümkün mertebe ölümü hatırlatan olaylara katılacak. Dünyayı hatırlatan işlerden kaçacak yani. Şimdi bak adam ibadetle, zikirle yaşadı. Beş vakit namaz, cemaat, Kur'an, zikir, yardım, hayır, hasene, sakallı, sarıklı, cübbeli. 20-30 senedir bu cemaattan ayrılmadı. Ama farklı bir adamdı yani, farklı bir Müslümandı. Ama bak adama namazdan sonra, ömreden sonra, haçtan sonra, tavaftan sonra ölen şehittir diyor hadis-i şerif. Hemen namazın peşine ölmüş. Bir farz amelin peşine ölen şehittir. Farz amel. İkinci namazı farz. Ve Kur'an okurken ölüyor. Kime nasip olur? Ne halde öleceğiz acaba? Onun için diyorum ki, yapın ibadetlerinizi kardeşim ya. Yapın oruçlarınızı tutun. Bir şeyler yapın ki yaşadığımız gibi öleceğiz ya. Şaban ayı yarı olmuş. Daha oruç tuttuğun kaç gün olmuş ya? Böyle olur mu ya? Mübarek Peygamberimizin ayı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben sizi teşvikçiyim. Yaparsan sen de kazandın, ben de kazandım. Yapmazsan sen kaybettin, ben kazandım yine. Benim bir zararım yok, ben anlatırım. Ben de yaparsam ben kazandım. Ben de yapmazsam kaybederim. Bu amelle ilgili bir şeydir. Şimdi onun için ama sizi ben biliyorum. Yine de efendim ne istersiniz? Bir sevap ve mükafat meseleleri istersiniz. Onun için eyyam-ı biz orucu ile ilgili zaten çok faziletli hadis-i şerifler vardır. Ama ben Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir şey okuyayım size. 13. günü tutan men sâme eyyâmel bîd es-sâlise aşar. Eyyâm-ı bîd'in 13. gününü tutan. Yani hangi gün oluyor önümüzde? He? Salı. Ve'r-râbi aşar. Evet. 14 ve'l hamise aşar 15. Şimdi âtâullâhu fi evveli yevmina ecra aşara âlâf sene. Şimdi salı günü oruç tutana 10.000 sene oruç yazılıyor. 10.000 sene. Bu salıyı söylüyor. Size çünkü eyyamı biz diyorsun, o ne diyor? 13, 14, 15 diyorsun, gidiyor Mayıs'ın 13'ünde tutuyor. Diyanet bile biliyorsunuz. Kutlu doğumu Nisan'ın da kutluyordu değil mi? Diyanet bile kutlu doğumu Nisan'da zannederse FETÖ her tarafı çevirmiş yani. Onun için size de önümüzdeki salı demek durumunda kalıyoruz yani. Efendim, 10.000 sene. Ve biliyor musun yani? 14. gün Atallahu ecra 100.000 sene. Ne veriyor Mevla? 100.000 sene oruç tutmuş kadar. Ne kadar ahirette zengin çıkacaksın inşallah. Yeter ki oruçtan şeyi tamamlayın yani. Takvayı tamamlayın, takva. Oruçluyken namahreme bakmayın, oruçluyken yalan konuşmayın, oruçluyken gıybet etmeyin, oruçluyken laf taşımayın, oruçluyken dedikodu yapmayın, oruçluyken sakın namaz kaçırmayın. Nasıl namaz kaçırıyorsun ya? Aklını mı kaçırdın ya? O hem oruçlusun hem namaz kaçırıyorsun. Oruçluyken haramlardan sakının. Ya hoca oruçsuzken haramlar helal mi oluyor? Ya kardeşim, senin abdestin ölene kadar tutmayacağı belli. Ben de diyorum ki bari orucu kurtaralım ya. Orucun bereketiyle inşallah iftardan sonra da haramdan kurtulursun. Yani her zaman sakınalım. Ama oruçluyken dikkat edelim. Ve filiyom istihaliz. Peki. 15. günü tutarsa hangi gün? Perşembe. 14 çarşamba 100.000 sene. 15 perşembe. Tutarsa ne olacak? Allah'a cira selat mi etti 1000 sene. 300.000 sene ömrün olsa... Her biri de oruçla geçirse, dünyanın ömrü 7.000 sene ya. Hepsinin orucu kadar ecir yazılıyor. Sen şimdi bir hesap yaptın, ben biliyorum. Ne yaptın? Dedin ki hoca, şimdi salı zaten 10.000 falan biraz boşa gitti burada. İlerisi çok yüklü bir şey. İkincisi 100.000. Ben zaten sırf perşembeyi tutarak 300.000 senelik oruç aldığıma göre salı çarşamba da bolca yiyebilir. İşte ben sana enayinin daniskası derim. Çünkü sen çarşambayı da tutsan ne oluyordu? 400.000 oluyordu. 300 oradan, 100 buradan. Ne eder? 400.000 sene. Ya o zaman salıyı bari tutmayayım. 10.000 ne ya? 400.000 senelik sevap. Lan cennete gidemediysek zaten nereye gidersek gidelim. Deme öyle. Deme öyle. Alacaklıların çıkacak. Hak sahipleri başına yığılacak. Kimi gıybet ettin, kimi dedikodu ettin, kime iftira ettin, kimin kalbini kırdın, kimin canını yaktın, kimin malını aldın. Belki de 400 bin senelik oruçla geleceksin de hala sevaplarını vere vere bitireceksin de sevabın kalmayacak, adamın günahı da sana gelecek. Yetmeyenler olacak ahirette. Sen ne biliyorsun, bu sevapları şimdi doldurdun ama suyu doldurdun ama eve gidene kadar torbada delik varsa, evde uzaksa, boş eve gidersin su kalmamış. Deliği yamamazsan bir daha gitsen yine aynı olacak. Deliği yamayacaksın yani. Haramlardan sakınacaksın. E peki sen kul hakkından sakınacaksın. Öyle yapmazsan ne olacak? Efendim, önümüzdeki süreçte ne günahlara düşeceğin belli mi? Değil. Hangi kulakları başına gelecek belli mi? Değil. E sen yanında biraz fazla ibadetin olsa, o 10.000 sene diyoruz. 10.000 sene ne demek ya? Dünyanın başında yaratılsaydın, Adem Aleyhisselam'la beraber. Adem Aleyhisselam'la beraber yaratılsaydın ve son insana kadar, mahşer üzerine kopana kadar yaşasaydın, 10.000 sene etmiyor. 10.000 sene etmiyor. Ya sırf salıda 10.000 senelik oruç sevabı var. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani burada 13, 14, 15'in toplamı ne ediyor? 410.000 senelik şey. Yok ben küsurat istemem hoca. Düz hesap 400.000. Ben salı yiyeceğim. Ye ya. Benim yemeğimi mi yiyorsun? Ye. Ama bence kabir azabının hafiflemesinden tut. Kuvveti sünneti müekkede, sünnetimi diriltene 100 şehit sevabı vardan tut. Bu zaten 13, 14, 15 diye bir şey sizin sifta ettiğiniz yok diğer aylarda. Ben biliyorum sizi. Bari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayında, Ramazan'da zaten tutuyorsunuz. Ramazan'dan sonra bir ayda 13, 14, 15 tutayım. Hangi ayı deseniz, hangi ayı derim size? Şaban ayı derim. Çünkü neden? Zaten 15'i berat. Onun için Şaban ayının 13, 14, 15'ine özel bir efendim teşvikte bulunuyorum. Yerinde midir? He? Yerindedir inşallahurrahman. Size de Allah Teala tutmayı nasip müyesser eylesin. Ondan sonra şimdi bu zamana kadar diyemedim. Ben demeyince de sizin hiçbiriniz biliyorum ki ne yapmazsınız? Nereye gitti bu kağıt ya? Allah'ım ya Rabbim. Kağıdı kendim koyuyorum sonra kendim kaldırıyorum. Neyse bakacağız, bulacağız. Ezberden de söylerim de size diyeceğim ya sayfasını da. Siz de ben bir kere deyince ezberleyebiliyor musunuz? He? Deneyelim istersen hadi beraber. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa iyyah. Muhlisine lehuddin. Ve lev kerihel kafirun. Okuyun bir daha. He? Birkaç taneniz okuyabilirsiniz. Ama ben bütün cemaata bir şey anlatıyorum. O zaman sayfa 278. Dergide bu yazılmamış. Yani dergide yer sınırlıdır. Kitap kadar dergi olmaz. Ama bu zikri bugüne kadar unuttuysanız kaç gün geçti? Çok kısa. 13-14 kere okursunuz. Şaban'ın geriyi alırsınız. Anladım. 13 kere okursanız 13 gün. Zaten daha 13 olmadı. 12 kere okursanız geçmişin kazası olur. Zikirlerde de var bu. Ondan sonra her gün okursunuz. 100 kere oku, 10 kere oku. En az bir kere. Çünkü hadis-i şerifte sayı söylenmedi. Hadis-i şerifte sayı söylenseydi ben bağlanırdım. Sayı yok. Men kâle fî Şaban. Bu Allah Teala'nın geçmiş kitaplarındaki vahiylerde gelmiştir. Ulemamız bunu naklediyor. İmam Safuri Allame Nüzzetül Mecalis'te zikrediyor. Her kim Şaban ayında derse La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine levdine ve lev kerihel kafirune. Sonunu cezimle yapsan olur. Harekete versen olur. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah mabut tapınılacak yoktur. Ondan başka hiç kimseye ibadet etmiyoruz. İbadet ve taatımızı, namazımız, orucumuzu sadece ona tahsis ediyoruz ve ihlas ile ona yöneltiyoruz. Kafirler, müşrikler, putperestler, Yahudi Hristiyanlar vesaire vesaire bizim bu tevhidimize, ibadetimize, İslam'ımıza, ihlasımıza razı gelmeseler de, çatlasalar da, patlasalar da biz tevhidden ayrılmayacağız. Zikrin manası, mealen bu. Çok da uzun değil. Yarım dakika ne ya? 10 saniye, 15 saniyelik bir zikir. Kim bunu Şaban ayında söylerse, ketevallahu ibadet elf sene. 1000 sene ibadet sevabı yazın. Sen şimdi diyorsun, hoca böyle şeyler söyle ya. 100 rekat namaz, her rekatta 10 ihlas, gece yetmez be. Böyle şeyler söyle diyorsun. Onu da söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. 1000 sene ibadet yazılır. Ve mehâni zünûb elf sene. 1000 senelik günahı olsa silinir. 1000 senelik günah olsa silinir. Ve karaca min kabri vecu kel kamer leyletel bedr. Mezardan çıktığı zaman yüzü dolunay gibi parlak çıkacak. Bu ne demektir biliyor musun? Bu demektir ki ilk girenlerle girecek cennete. Çünkü cennete ilk girenlerin Buhari hadisinde geçer, yüzleri dolunay gibidir mahşerde. Oradan anlaşılacak yani. Yüzleri dolunay gibi olanlar cennete ilk giren zümreyle beraber olacaklar. Bu kişi de mezardan çıkarken yüzü dolunay gibi parlak olacak. وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ صُدِّيقًا. 4 tane müjdesi var. 1000 sene ibadet yazılır. 1000 senelik günah olsa mahvedilir. Ya benim 1000 senelik günahım yok. Bu nereye yarayacak? Nereye yarayacak? Senin günahlarından, arta kalandan anan babanınkini sildiriyor. Ondan arta kalsa çoluğun çocuğundan sildiriyor. Ondan arta kalsa akrabandan sildiriyor. Böylece yakınlığındakilere de fayda var senin o kadar günahın yoksa. Kelime-i Tevhid'in böyle faydaları var. Ondan sonra 3. müjdesi, yüzü dolunay gibi çıkacak mezarından. 4. müjdesi, Allah indinde sıddık olarak yazılacak. Sıddık olarak yazılacak. Sıddık ne demek ya? Minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedâi ve salihin. Peygamberlerden sonra gelen ikinci makam nedir? Şehitlik değildir. Şehitlik dediler geçen bir yerlerde. Peygamberlerden sonra gelen makam sıddıklıktır. Sıddık yazılacak. Onun için Allah ondan sonra size doğruluk nasip eder, dürüstlük nasip eder, yalan konuşmamak nasip eder. Çünkü sıddık demek bu demek yani. Hiç yalan ebedi nasip olmaz. Bu itibarla bu zikir hangi kitapta? Benim hangi kitabımda? Şaban Risalesi'nde. Hangi sayfede? Kaç? 278. Bu kadar. Şimdi alırsın 10-12 tane, 15 tane söylersin. En azından geçmişi Şaban'ın her günü yerine kazası olsun. Bundan sonra da her gün özellikle 13-14-15 Berat gecesi, Berat günü okuruz. Ramazan'a kadar devam edeceğiz inşallah. Allah Ramazan-ı Şerif'e hayırla ulaştırsın. Amin. Buyurun o duamızı da yapalım. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Salavat-ı şerifeleri artıralım. Şaban-ı Şerif'te salavat-ı şerifi okumanın fazileti. Cafer-i Sadık Efendimiz radıyallahu teala İmam-ı Azam Efendimizin şeyhidir. Üstadıdır. Nakşi tarikatımızda silsilemizdedir. Efendim İmam Cafer Sadık Efendimiz öte yandan Ebu Yezid el-Bistami tarikat silsilemizde de Beyazıt Bestami Hazretleri'nin şeyhidir. Hem mezhebimizin imamı Ebu Hanife radıyallahu anh'ın şeyhidir. Hem tarikattaki silsilemizdeki Ebu Yezid el-Bistami Hazretlerimizin şeyhidir. Yani Cafer-i Sadık çok acayiptir. Ehl-i Beyt'in imamlarında onun gibisi yok. O buyuruyor, o rivayet ediyor. Her kim men salli ale'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi Şaban. Bunu daha hiçbir kitabımda yazamadım. Ben kendim tabii kitaplarımın hepsinde. Dünya kadar kitap görüyorum. İmam Kastalani Mesalikül Hünefa isimli böyle kalın bir eseri var salavat-ı şerife hakkında. Onu da yeni gördüm ya. Her kim Şaban ayında fi kulli yevm her gün seb'amiyet merra 700 kere salavat okursa. Ya 700 kere salavat. Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hadi ve sahbihi de demesen bile hani vakit darlığında ve ala alihi mutlaka din ehli beyt ayrılmaz. Ve ala alihi ve sellim. Yani saniye tutuyoruz. Kaç saniye tutuyor? Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Kaç saniye tutuyor? He? Tamam, 700'den çarp saniye. 3 kere 21 ne eder? He? 2100 saniye kaç dakika ediyor? Bir hesap çıkarım mesela. He? 35-40 dakika. O benim okuyuşumla. Siz onu 15'e indirirsiniz. Sizi ben biliyorum ya. Bir namaz kılıyoruz yan yana, görüyoruz birbirimizi yani. Efendim, neyse. Şimdi sen ne yapacaksın? Şaban ayı her gün. Şimdi geçen geçti. Hadi geriyi kaza da edin demeyeceğim. Çünkü neden? Yeni duyduk. Duyup da şey etseydik kaza olurdu. Yeni duyduk değil mi şimdi? Yeni duyduk. Bundan sonra kalan işte 16-17 günümüz var. 700 kereden her gün salavat Şaban ayında yapabilir miyiz acaba? Ömür boyu demedik ya. Şimdi ben sizin psikolojinizi çok iyi bilirim. Eğer dersen ki ömründe her gün, sen dersen ki hiçbir gün. Eğer dersen ki 10 gün, sadece 10 gün, adam der ki en azından bitiyor. Bu namaza başlayanların çoğu niye başlamıyor biliyor musun? Bitmiyormuş diye. Onun için ben de size gün veriyorum. Ramazanın birinde yapmıyorsun abi. Bak Ramazan bir diyene kadar. Bunu yaparsak ne oluyor? Yüvekkirullahu melâketehu liyusulü hayley sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu 700 salavata Şaban ayında okunduğu için özel melekler görevlendiriyor. Ve bu melekler ne yapıyor? Bu melekler o salavat-ı şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorlar. Ve te'arucu ruha Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifine bu 700 salavat özel melekleri var bunun. Özel meleklerle ne yapılıyor? Ulaştırılıyor. Sümme emurullahi yestağfirullah ila amir kıyame. Şimdi bu 700 salavattan her gün melekler yaratılıyor. Özel melekler yaratılıyor. Bu 700 salavatla görevlendiriliyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna ulaştırıyorlar. Ve bu melekler sonra ne iş yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Bizde olsa memurları ne yapıyorlar? Adam efendim diyelim ki aşçı patates soyacak. Baktılar ki boş duruyor. Böyle değil mi? Askeriyede de olur, emniyette her yerde var bu. Memuriyetlerde ekseriyetle. Veya özel şeyde de, sektörde de olabilir. Adam arıyorlar ya madem boşsun gel şurada bir de çay ya, çay dağıt. Adam da diyemez ki şimdi ben patatesleri soydum. Ben çay dağıtma görevlisi değilim. Dediği anda kapının önüne. Değil mi? Zaten kapıda dolu iş arayan var. Onun için şimdi Allah Teala'da böyle bir şey olur mu? Yani melekleri yarattı bu salavattan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna ulaştırdı. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Şaban bitti. Mevla da o meleklere der mi ki gidin şurada can çekişen, canı çıkmayan biri var. Bununla uğraşın. Azrail aleyhisselama yardım edin. Şunu sökün. Canını sökün. Der mi böyle bir şey? He? Mevla'nın bütün meleklerin görevleri bellidir. Hiçbiri birbirinin işine gitmez. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَوْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Saffat suresinde meleklerin sözünü Mevlamız buyuruyor. Ne buyuruyor Kur'an'da? Hepimizin makamı malumdur, işi gücü bellidir, yeri durduğu noktada bellidir. Kim oradan aşağı ileri yukarı da gidemez. Onun için insan makamını yükseltebiliyor. Melek makamını yükseltebiliyor mu? Yükseltemiyor. Bir melek dördüncü kat semada kıyamete kadar secde yapsa beşinci kata çıkabilir mi? Çıkamaz. Makamı malumdur. Asla çıkış yok. Çünkü neden? Meleklerde ne yok? Cihat yok. Ne demek? Zorlanma yok. Zahmet yok. Yani melek yemek istemiyor. İçmek istemiyor. Hanım istemiyor. Canım istemiyor. Bir şey istemiyor. Canı bir şey istemeyen devamlı secdede durup orada da zevk alıyorsa Mevla da buna ne vermiyor? Derece vermiyor. Sevap vermiyor. Ne lazım ona? Sevap. Anladın mı? Ama insan ne yapıyor? Bir salı günü oruç tutacak, şimdiden kara kara düşünmeye başlıyor. Berat gecesi 100 rekat namaz geliyor. Ben bunu nasıl yapabilirim diye 10 rekatlık bir rivayet yok mu diye arıyor. Onun için insanın zahmeti çok. Ya oruç tutacağız, hadi tutalım da karılara bakmadan nasıl duracağım diyor. Öbürü de oraya takmış. Adam fıldır fıldır bakıyor, sağa sola bakıyor. Yani orucunda değilim de diyor, nasıl bakmadan duracağım diyor. Bazısı da oraya takık yani. Bazısı dedikodu yapmadan duramıyor. Gıybet etmeden duramıyor. Bizim koca karılarımız bile dedikodusuz yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Ekmek kadar lazım bu topluma dedikodu. Ekmek kadar, nefes kadar lazım dedikodu. Yaşayamaz ya. Ne yapmış? 90 yaşında nene, 80-90 arası CHP'li adam anlatıyor. Diyor ki, milletvekili beni çağırdı kapıdan diyor. Referandumdan önce. Demiş gel gel. Dedi beni niye çağırıyor? Baktım kapalı mapalı bir nene diyor. Dedi ki diyor ben hayır vereceğim ha. O da dedim diyor ne verirsen ver bana ne. O da dedi ki diyor ama millete demiyorum ha. Ne diyorsun demiş evet veriyorum diyor. Niye öyle yapıyorsun sen 90 yaşındasın? Çoluğum var çocuğum var ne olur ne olmaz. Buralar küçük yerler demiş. Peki nene beni ne çağırdın da işimden ettin demiş. Ben de orada birkaç kişiye kendisine göre tebliğ yapmaya çalışıyor yani CHP'li zihniyetiyle. Nene dedi ki diyor, birine demem lazım, çoluğuma çocuğuma bile diyemiyorum diyor. Çatlayacağım yoksa dayanamadım demiş. Çatlamak üzereydim demiş, evladım hele gel demiş. İlla birine bir şey anlatacak yani. Nenemiz, dedemiz. Allah Allah, ne veriyorsan ver git. Ne adamı işinde ne diyorsun yani? E şimdi, mesele ne? Oruç tutmak değil. Mesele, konuşmadan nasıl duracağım ya? Ya sen, mübarek Müslüman, iyi bir şeyler konuşamıyor musun? İyi bir şeyler. Konuşma yasağı yok oruçta. Sabaha kadar konuş. İş arkadaşına namazı anlat. Yandakine berat gecesini anlat. Şunlar şunlar affolmayacak maddeleri anlat. Ben sana dolu malzeme vereyim yani. 10 saat konuşacak kadar kitapta yazı var. Ama onu konuşmak sayılmaz ki. Mutlaka şu şunu yemiş, bu bunu demiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bunları konuşmasa konuşmuş saymıyor kendini adam. Onun için sabredeceğiz. Ne buyuruyor? El imanu nisfani fe nisfum fi sabr ve nisfum fi şükür. İman iki parçadır, yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insanın başına ya sevdiği iş gelir ya sevmediği iş gelir. Sevdiği iş gelen elhamdülillah diyecek, sevmediği iş gelen inna lillah diyecek, razıyım Allah'ım senden diyecek. E iman budur. O zaman imanın yarısı sabır. Sabır ne? Haram konuşmamak işte, dayanmak, tahammül. Haram yememek, haram dememek, harama bakmamak, harama el uzatmamak. Öyle mi? Yani şimdi kadınlarla erkeklerin tokalaşmaları caiz midir? He? Caiz mi? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadınla tokalaştı mı? Hayır. Hayrettin Karaman fetva veriyor. Nasıl yapacağız şimdi? Kim takar onu diyeceğiz, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Mâ lemiset yedu Rasûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yedem râtillâh temlikü rikkâ kat." Ayşe annemiz buyuruyor, nikahına malik olmadığı hiçbir kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli değmedi. Sen ondan daha mı mübareksin? Tutmayacak. Namahreme el tutan ne olur? Ateş parçasına tutmuş olur. E biz satranç işinden az daha mahkemelik olduk, nelere gidiyordu iş? Helalı haramı diyemeyecek hale geldik memleket. Ha bunu da diyemeyecekmiş. Diyeceğiz. Diyeceğiz. Namahrem kadınlara el tutmak caiz değildir. E oruçluyken bunu tutarsan ne olur? Yani oruçluyken orucun bozulmaz. Sevabı batıl olur. Orucun kazaya gitmez. Ama sevabı batıl olur. Bak 10 bin sene diyoruz. 100 bin sene, 300 bin sene. Kolay mı veriliyor bunlar? Takva ile tamamlayana veriliyor bunlar. O zaman haramdan sakınacağız. Onun için insanlar alışkanlıkları var. Ben nasıl duracağım? Yani mesele oruçtan ziyade Recep ayının oruçları, mübarek ayının oruçları, gökte makamları var, kapıları var. Eğer sen takva ile iftarını tamamlarsan o kapı dile geliyor semada. Diyor ki Rabbin seni mağfiret etsin, beni tamamladın diyor. Eğer orucun iftarına kadar haramlara düştün, Yani takvaya riayet edemedinse o gökteki kapı ne takal bab ve kul hadaatke nefsik. Kapı dile geliyor, ne diyor? Nefsin seni aldattı. Sen kendini oruç tuttum sandın diyor. Sevabın batıl oldu diyor. Mevla'nın makamları dile geliyor yani. Kabul makamları var. Çünkü gök kapıları ne demek? Kabul makamları. Oradan giremezsen reddoldun demek. Şu kapı ne için? Ha bu kapıda giremedim. Dışarıdasın. Onun için oruçluğun icabet kapıları bize açılsın istiyorsak mutlaka takva ile tamamlayacağız. Şimdiden Ramazan'dan evvel bunları konuşalım. Çünkü bir de Ramazan-ı Şerif orucu görüyor. Onda haram işlemek hepten beddua. O Ramazan'ın bedduası yani. Orucun bedduası. Biz bunun için oruç tutuyoruz. Onun için efendim şimdi burada bu ayları da karıştırıyorum şimdi. Ne oldu? Mayıs mı bu? Evet. Mayıs ayının dergisinde özellikle mesela şeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Profesör Ahmet Şimşirgil hocamızın Cemalettin Afgani meselesi. Eğer siz bu Lale Gül dergisinde bu yazıdaki Cemalettin Afgani'yi okumazsanız, tanımazsanız, Sultan Abdülhamid'in altını oyan, Afgani geçinip de Şii olan ve reformist akımın, Abdullah'ın, Reşit Rıza'ların baş kaynağı olan, evet, adam okumazsanız, bakın orada başlık yaptık. Hayrettin Karaman da Cemalettin Afgani için ne demiş biliyor musun? Cemalettin Afgani için Sultan Abdülhamit de onu müçtehit görüyordu demiş. Halbuki Sultan Hamit onun ne sahtekar sapık olduğunu bildiği için onu göz hapsinde tutmak için bir köşke kapattı, sen burada istirahat et dedi. Ama bütün dünyadaki fitnesini önledi. Sultan Abdülhamit böyle büyük evliyaydı. Sultan Abdülhamid'in yolunda gidiyorsan, Sultan Abdülhamid siyaseti izleyeceksek, Sultan Abdülhamid Cennet Mekan Han Rahmetullahi Hazretleri'nin yolunu yaşatacaksak, Afgani gibileri tanımak zorundayız. O zaman bugün onların uzantıları kimler? Afgani müçtehitti diyecek kadar ileri gidenler. Zaten Ahmet Davutoğlu Rahmetullahi Aleyh, eski başbakan değil, Sahih-i Müslim'i şerh eden eski büyük alim allame Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, isim benzerliği var soyadla beraber, dini tamir adına din tahripçileri, dini tamir adına çıkmış din tahripçileri kitabında Afgani, Abduhu hepsini anlattıktan sonra Hayrettin Karaman da o zaman onun talebesi genç, ona da bir paragraf ayırmış, buna da dikkat edin demiş. Bu da demiş, kendini müçtehit zannediyor, İmam-ı Azam da kim 18 hadis biliyor diyor. Ta şu talebeliğinden bir adam talebeliğinde bunun ne olacağını anlayacak kadar feraseti varsa ben diyorum ki bu Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi rahmetullahi aleyh bu evliyaymış. Şimdiki evliya bundan fazla ne yapacak ki abi? Adam ne zamandan söylüyor bu tehlikeli. Adam şimdi kalkıyor tokalaşmak helal, şu helal, bu helal. Aban toplantılarında zaten FETÖ'nün bütün fetvalarını bu veriyordu. FETÖ de diyordu ki İmam-ı Rabbani gelse fetvayı bundan alır. Müçtehit budur diyordu. FETÖ öyle diyordu bunun için. Zamanında. Sonra aralara açıldı ayrı dava. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Onun için haramdan sakınacağız. Öyle Karaman fetva vermiş. Şu fetva. Böyle bir şey yok. Orada Hanefi mezhebi var. Şafii mezhebi var. Dört mezhepte namehreme el tutmak caiz değil. Dört mezhepte fetva yok. Hadi satrançın Şafii'de bir fetvası var. Kadına el tutmanın dört mezhepte fetvası yok. Anladın mı? Onun için dört mezhepte fetvası olmayan da ne oluyor? İcma oluyor. İttifak oluyor. İttifaklı haramda işi karıştıranlar çok tehlikeye gidiyor. Mutlaka bu yazı sayfa 50'de Abduh'u da koymuş oraya vesaire. Çok önemli bilgiler. Yani şu reformist akımın, şu mezhepsizliğin, şu ilahiyatlardaki mutezile akımları, şu şia akımları Türkiye'deki, bunların hepsinin kaynağını götürürseniz Afgani'ye dayanıyor. Afgani'yi tanımadan, Abduh'u tanımadan ne yapamazsınız? İslam şuurunu alamazsınız. Yahudi Hristiyanlar da cennete gidecek fikri kimden çıkıyor? Abduh'tan çıkıyor. Tefsir gibi yazmış. Bekara suresinin ayetine bunu sokmuş. Abduh'tan çıkıyor. Abduh da Afgani'nin talebesidir. Anladın mı? Abduh masonluğu kayıtlıdır. Raporu var. Mason raporludur. Raporludur. Bu Abduh'un fetvasıyla sen efendim Diyanet Vakfı'nın bastığı tefsirde, Karamanların olduğu tefsirde o ayetin tefsirinde ne diyor? Abduh'a göre de Yahudi Hristiyan da cennete gidebilir diye o görüşü naklediyor. Altına da böyle bir sapıklık olur mu diye de kayıt düşmüyor. Kayıt düşmeyince millet ne anlıyor? Reddetmeyince millet ne anlıyor? Bu da doğrudur anlıyor. Ama bunlar öyle bir kılıf hazırlıyor ki sen reddiye yapıp Diyanet'in şeyinde vakfının Diyanet İşleri Başkanlığı başka bir şey, Diyanet Vakfı başka bir şey. Birbirine bağlılık var ama ayrı bir şey. Sen dediğin zaman ki Diyanet Vakfı'nın tefsirinde Abduh'un bu görüşü var dediğin zaman hemen kıvırma payı hazır. Neden? Bizim görüşümüz değil ki. Abduh'tan dedik ya. Ya Abduh'tan dedikten sonra altına bu İslam'a muhaliftir. Bu kadar ayet hadise zıttır. İslam'a girmeyen, hiç Müslüman olmayan cennete giremez. Bunu niye not düşmedin hoca efendiler? Ya tutarsa? Ya tutarsa? Çünkü proje dinler arası diyalog projesi ta 30 sene evvel başladığında Süleyman Ateş bunların cennete gireceğini ilk kim söyledi? Süleyman Ateş söyledi. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ydı o zaman tabii. Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı, Erbakan Hoca yaptı. Fakat Erbakan Hoca onu Diyanet İşleri Başkanı yaptığında o Arabistan'dan falan vazifeli gelmişti. Bu itikatlarda olduğunu Hoca Efendi bilmiyordu. Ve bu görüşünü Diyanet'teyken açıklamadı. Ne zaman Diyanet reisliğini bitirince başladı bu konuşmaları yapmaya. Hala da bu kafalardadır. Daha ne der? Geçen yine bir şey vardı. Neydi o? Anlattım geçen sohbeti, unutuyorum. Açıklamış ya bir şeyine. Bu dergide zannediyorum onu da işlemiş. Ha! İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin yazısını mutlaka okuyun. Bu dergide. Sayfasını bakayım diyebilecek miyim? 60'ta. Yahudinin Mescid-i Aksa'yı Müslümanların gözünden düşürme projesi. Şimdi de ne çıkartmışlar biliyor musun? Süleyman Ateş de bu görüşe gidiyor. Mescid-i Aksa Kudüs'teki değilmiş. Daha neler duyacağız kıyamete kadar yaşarsak. Mescid-i Aksa neredeymiş biliyor musun? Mekke'de Cihrane diye bir bölge var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan ihrama giyip ömre yaptı. Biz de Efendi Hazretleri'yle yaptık. Cihrane demiş. O da nereden çıkıyor biliyor musun? İşte Ahbar-ı Mekke kitapları var. Fakihi'nin, Ezrakî'nin. O Mekke'yi yazan kitaplarda diyor ki Cihrane'de iki tane mescit var. Birisi yakın mescit, birisi uzak mescit. Uzak da Arapça'da uzak ne demek? Aksa demek. Orada kitapta geçen Cihrane'de iki mescit var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangisinin yanında durdu, nerede kıldı, ne yaptığını anlatırken diyor ki uzak mescitte şöyle oldu, yakın mescitte böyle oldu. İki mescit karışmasın diye kitapta. Onun adına da Mescid-i Aksa derken Kur'an'daki Mescid-i Aksa'yı demiyor. Hani sizin yukarı mahalle camisi, aşağı mahalle camisi gibi uzaktaki mescit diyor. Şimdi Süleyman Ateş bunu da mal bulmuş, mağrı atlamış. Ya Mescid-i Aksa demiş Kudüs'teki değil ki. Nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den, Kabe'den alınmış, nereye götürülmüş? Cihrane'ye götürülmüş. Arabayla 20 dakika. Bu Mescid-i Aksa'ya getirilmemişmiş. Şimdi Yahudi'nin yeni projesine bu diyalogçular devam etseydi, bu diyalogçuların düzeni devam etseydi, bakarsınız 10 sene sonra millete Mescid-i Aksa Cihrane'de diye inandırmışlardı. Ve bizim millet bu Mescid-i Aksa'yı bile 10 senede unutulmaz ama bu fitne bir başlar, 20 sene, 50 sene gelen giden çoluk çocuk, cahil Mescid-i Aksa'yı Mekke'nin yanında zanneder. Kimse bir daha Kudüs'te bir Mescid-i Aksa var. Bizim önceki kıblemiz, Enbiya'nın kıblesi, Mirac-ı Nebevi'nin makamı, mahşer arazisi, bütün Enbiya'nın müteabbedi, mabedi, bütün Enbiya'nın kabri, kuburu şerifleri orada diye böyle bir Mescid-i Aksa olduğu şuuru İleriki tarihte ne olmaz? Çoluk çocukta kalmaz. Şimdi İhsan Şen Ocak Hoca nasıl bulmuş bu meseleyi? Çok hoşuma gitti. Ben bu böyle bir şey bilmiyordum. Ya Mescid-i Aksa'da Mekke'dedir dendiği zaman ben adamı hadi git tırlatmış mısın derim. Hiç dinlemezdim. Meğer eski Diyanet İşleri Başkanı falan topa girmiş. Ve Cihane'de olduğu rivayetine kaynak da veriyor. Halbuki kaynaktaki neden bahsediyor? Cihane'de iki mescit var, biri akrep, biri aksa. Biri yakın, biri uzak diyor. Aksa dediğini de gitmiş Kur'an'daki aksa diyor. Milleti böyle saptırmaya uğraşıyorlar. Onu, o yazı da çok uzun bir yazı. Çok ilim var ama. Yani İhsan Hoca'nın yazısını da okuyacak adam da biraz altyapısı da ne olması lazım? Altyapısı olması lazım. Şimdi altyapısı olmadan okursa anlamaya çalışın. Ama güzel ilim var ha. Kültürünüz açılır. Satranç oynayarak kafanı açacağına hiç de açılmaz. Daha beter kapanır, onu da söyleyeyim yani. Çünkü oynayanların durumunu görüyoruz. O zaman İhsan Hoca'nın yazıları, Hüseyin Avni Hoca'nın yazıları, bunları okursanız ben sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum, yazıyorum. Hoca efendiler ilmi seviyede yazıyor. Ben de kaynaklı yazarım ama halk dili konuşmaya özen gösteririm. Kafa açmak isteyenler bunları okuyacak, tamam mı? Kafa açmak isteyenler, şuurlanmak isteyenler, haramı helalı bilmek isteyenler, Yahudinin projelerini, Türkiye'de uygulanan oyunları görmek isteyenler. Bu yazılar boşuna yazılmıyor size. Ama ne ilimler geliyor, geçiyor. Ay dediğin gün gibi geçiyor ve sizin dergiler kenarda birikiyor, okunmadan bitiyor. Yazık, bu kadar hoca efendi emek veriyor. Bir kuruş para aldıkları yok, Allah için hizmet ediyorlar size. Yani niye bunları okumuyorsunuz, ben de anlamıyorum. Şimdi nereden geldin buraya? Sen 700 kere salavat-ı şerife Şaban Şerif ayında her gün okursan, bunun özel meleklerini Mevla görevlendiriyor. Bu melaike o salavatı alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine arz ediyor. Ondan sonra o melekler boşta kalıyor, ne yapıyor? Ne dedim? Yani işte hem mübarek oruçlarınızı tutun, hem Şaban Şerif'te haramlardan sakının, oruçluyken haramlardan sakınından oradan öbür taraflara gittim. Geldik buraya, bir de ne yapalım? Oruçları tutalım, haramlardan sakınalım, salavat-ı şerifi artıralım. Bu noktada bu melekleri Mevla ne yapmıyor? Başka bir işte istihdam etmiyor. Yani, abi senin işin yoksa gel şu masada şu işi yap şeklinde Mevla'nın böyle bir işleri yoktur. Her melek, sayısız melekleri var. Kendinden başka meleklerinin sayısını kimse bilmiyor. Cebrail aleyhisselam'a bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, Bedir Muharebesi'nde ''Ektim hayzum diye bir ses işittik. Meleğin biri sürdü atını gavurların üzerine, sesini sahabe duydu. Bu melek kimdi ey Cibril?'' diyor. Hazreti Cibril de diyor ki ''Mâ küllü ehlis semâ'yı arifu.'' ''Ya Resulallah, ben göktekilerin hepsini tanıyor muyum ki bana soruyorsun?'' Yani Cebrail aleyhisselam gibi bir yüce melek, Allah'ın dinde en üstün melek, gök ehlinin tamamını tanımıyor. Bu itibarla bu melekler ne iş yapıyor? Allah Teala meleklere buyuruyor ki madem öyle bu kulum benim Habibimin, sevgilimin sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayında ona salavat-ı şerife emrinin nazil olduğu şu mübarek ayda her gün 700 salavatı Şaban bitene kadar, Ramazan'a kadar yani her gün okudu. Şimdi de siz onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ede vazifeniz vardı. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti ona, o salavat-ı şerif okuyana. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bu kulumun günahları var, kul kusursuz olmaz. 700 salavat okudu diye günahsız da durmaz. Bu kulumun günahlarının affı için devamlı ''Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi bu kulunu affet, Yusuf oğlu Ahmet'i affet, Allahümme gfirli abdike, Ahmet ebni Yusuf'' mesela benim hakkımdaki dua böyle oldu, senin hakkındaki falan oğlu falan. ''Ya Rabbi bu kulunu bağışla, Ya Rabbi bu kuluna rahmet et, Ya Rabbi bu kulunu temizle.'' İstiğfar edeceksiniz. Ne zamana kadar? Şaban bitene kadar. Değil. Adam ölene kadar. Değil. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var, özel görevlisiniz Şaban ayının salavatıyla beraber. Bu kulun affı için istiğfar edeceksiniz. Bu adamda günah kalır mı? Bu adam mahşere günahkar çıkar mı? Günahsız ağızdan meleklerin affını istediği adamda daha azap olur mu? O zaman kardeş, diyorum ya, bu kârları kaçırma. Bu menfaatlerden kendini mahrum etme. Bak dünyada birçok marka araba istiyorsun, çanta istiyorsun, telefon istiyorsun, ne hayaller kuruyorsun. 5-10 sene para biriktiriyorsun, bazı kere telefon alıyorsun. Bazı telefonlar var 3000 lira. Bazı kere 20 sene, 30 sene para biriktiriyorsun, bir araba zor alıyorsun. 50 sene, 60 sene çalışıyorsun, bir daire zor alıyorsun. 3 odalı, 2 odalı. Bak bütün ömrünü bu dünyanın şöyle peşinde koştuğun 2-3 malı mülkü için harcadın gittin kardeş. Sonunda ebedi ahiret var. Sonsuz hayata gidiyoruz. Çok ameli salih lazım. Çok hayratü hasenat lazım. Çok sevapla gitmemiz lazım kardeşim ya. Kazanalım. Kaybedersek dönüşü yok, telafisi yok. Hemen ölebiliyoruz ya. O adam oku, namazı kıldı, Kur'an okurken öldü ya. Hiçbir hastalığı yok. Sapasağlam ve zayıf. Hiç böyle bir... Tığ gibi, çivi gibi adamı da Hacı abi. Gitti yani. E sen ne zannediyorsun? Sana önceden mektup mu gelecek? Yok öleceğin diye haber mi gelecek? Ne zannediyorsun ya? Ondan sonra Azrail Aleyhisselam'a diyorsun ki geldiği zaman aniden. E şimdi nereden geldin? Birden geldim ya. Hiçbir şey hazırlık yapamadım. Azrail Aleyhisselam da diyecek ki sana ya ben sana çok haber gönderdim. Sen diyeceksin ki ne zaman haber gönderdin? Hani şimdi millet öyle olur ya böyle bir şey Azrail mi dürttü acaba falan. Ulan Azrail dürtse seni öyle bırakır mı sağlam da? Neyse konuşuyor. Sen de zannetme ki dürttüler mürttüler. Kardeş, Azrail Aleyhisselam diyor ki ben diyor sana çok haber gönderdim diyor. Şimdi bana aniden gelse ben desem ya mübarek hiç beklemiyordum daha dolu işim. Benim de işimle kitaplarım yarım kaldı, şuş yarım kaldı. Beklemez ki. Der ki ben sana çok haber gönderdim. Derim mübarek bana ne zaman haber gönder? O kadar da konuşabilirsek tabii o da ayrı dava. Yani ne gönderdin? Ya Mehmet Albayrak'ı geçen gün aldım ya. E sen de cenazesine gittin, kıldırdın ya. O neydi? Ha. E ben derim ki o zaman, ya o 71 yaşındaydı. Ben daha 54 yaşındayım, hani pek mesajı alamadım. Bu sefer Azrail Aleyhisselam der ki, geçen gün ben, efendim senin şu tanıdığın genç, kaç tane genç öldü? Bilmiyorum, ismini hatırlayamayabilirim. Efendim, onun da cenazesine gittin. Taziyesinde bulundun, akrabanıydı, şuydu, buydu. O 30 yaşındaydı. Ben ne diyeceğim Azrail Aleyhisselam'a? Komşunu aldım, anlamadım. Her akşam ilanda cenazelerin adını okuyorsun. Cübbeli, kafasız, mangurt derdi bana. Her akşam ilan okuyorsun, El-Fatiha ruhlarına okuyorsun. Bu adamlar nereden öldüler? Hepsi senin gibiydiler, kimisi senden geçtiler. Kimisi senden sağlamdılar. Nereden öldü bu adamlar? Her gün cenaze ilanı okuyorsun. Hala diyorsun ki ben hiç haber almadım senden. Müsaadenle. Kimseyi beklemeyecekler. Bu bir fırsattır. Önümüzde mübarek. 13. gece de çok önemli. 13. gece salıyı çarşambaya bağlayan da yok. Pazartesi salıya bağlayan. Gündüz sonra ya salı 13 ise pazartesi salıya bağlayan. Pazartesi sağlayan, salıya bağlayan gece, sabaha kadar dua etti sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin üçte birine şefaat izni aldı. 14'e bağlayan gece, yani salı çarşambaya bağlayan gece, sabaha kadar dua etti, ümmetinin üçte ikisine şefaat izni aldı. Bu o geceler de çok önemli. Ve 15. gece, yani bizim mescitlerde toplanacağımız çarşambayı perşembeye bağlayan gecede, bütün ümmetine şefaat izni aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için diyor ki Şaban benim ayımdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük derdi nedir? Ümmetine şefaat izni almak. Makam-ı Mahmud. Bütün peygamberlerin gıpta ile imrenerek bakacağı, şefaat anahtarı cenneti kapılarını açacak ilk başta Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman işte o şefaat makamı da Berat gecesinde verildiği için bundan dolayı diyor ki Şaban benim ayım. Çünkü ben ümmetime şefaat izni alamasam benim için bitmiş yani. En büyük üzüntüm. Peki en büyük sevince ne zaman nail oldum? Berat gecesi. 13, 14, 15. Anladın mı? Bu gecelerde izin aldı çünkü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böyle yapacağız. 700 istiğfarda söyledim. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. İnne lillâhe seyyâraten minel melâiketi. Allah'ın gezen dolaşan melekleri var. يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ Zikir halkaları ararlar. Şimdi biz bu halka kurduk. Halka ne demek? Halka şu. Şuradan geliyor böyle bak. Bu halka oluyor yani. Halka yuvarlak demek. Halaka, Arapçası. Böyle dönüyorsunuz ya. Niçin? Konuşmaya bana ayet okuyan, hadis okuyan, hafızın, hoca geliyorsun. Siz de böyle duruyorsun. Bu halkadır yani. Tamam mı? Benimle ilgili bir şey değil. Başka hoca efendi de gelse aynı. İlim meclisi oluyor burası. Değil mi şimdi? Buraya gelenler Allah'ın izniyle yalan yanlış konuşmazlar. Değil mi? Bu dernek her hocayı burada alır konuşturur mu? He? Konuşturmaz. Bundan dolayı buradaki bütün meclisler ilim meclisleri. Bütün hoca efendiler ehl-i sünnet hocalarımızdır. فَاِذَا تَوْ عَلَيْهِمْ حَفُّ بِهِمْ Şimdi Bursa'da arıyorlar, dolaştılar. Bizi bulmuş mudurlar? Yani çoktan bulmuşturlar, bulacaklar diye 15'e kadar bekleyemeyiz. Yani çünkü meleklerden kaçmaz. Bursa ne ya? Tak bulurlar hemen. Şimdi Bursa'da içki meclisi arasalar çok bulurlardı. Gıybet meclisi çok bulurlardı. Kumar meclisi çok bulurlardı. Bütün millet içkiye müptela olmuş. Ercan Efendi diyor. Ayık kalmamış. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Yani millet sokaklarda devriliyor. Uyuşturucu sarmış gidiyor. Memleketin en büyük sorunu. 10 bin kişiymiş. 15 sene evvel şimdi olmuş 600 bin kişi kayıtlı uyuşturucu bağımlısı. Rakamları görüyor musunuz? Biz bu milletin diniyle, imanıyla uğraşacağımıza bizim ne işimiz var ya? Eğlencelerle, oyunlarla, filmlerle ya. Bu milleti nasıl kurtaracağız bu gençliği, bu çoluğu, çocuğu? 3 kişi daha yakında öldü diyor, gencecik çocuk diyor. Uyuşturucudan. Her dakika ölen ölene. Ana evladı, baba evladı bunlar ya. Hem dua edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidina. Ya Rabbi, şu Bursa'da yatan 70 bin evliyaullah'ın ervahı hatırı bahşi için. Şu Bursa'da içki içen bırakma ya Rabbi. Uyuşturucu çeken bırakma ya Rabbi. Hidayet ver hepsine ya Rabbi. Bırakma deyince öldür anlamayın ha. Ulan öyle mi dedik ya? Kurtar ya Rabbel alem. Kurtar halas eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Onları bizden de daha fazla namazla abdest eyle ya Rabbi. Biz kimiz, hepimizin günahlarımız var. Müptelalık başka bir şey yani, insan zaafları oluyor. Herkesin bir zaafı var. Ama içki tabii ayarı kaçırıyor, insan gidiyor ya. Onun için yani ilim meclisi arasa az bulur. İçki meclisi, kumar meclisi, uyuşturucu çok. Ama zikir halkaları ararlar. Geldikleri zaman ne yaparlar? Onları çepeçevre kuşatırlar. Şimdi burası böyle meleklerle kuşatılmış. Hiç şüphe yok. Hadis-i şerifte hiç şüphe yok. Bukhari Müslim'de de var bu hadis-i şerif. Sümme ma'zi râidehum ile sevâ ilâ rabbil izzet tebâreke ve teâlâ. Ondan sonra melekler aralarında burayı topladılar, kuşattılar ya. Bir elçi gönderirler. Derler ki sen Mevla'nın kabul makamına çık göklere. Haşa Allah göklerde değil. Haşa ve kelle mekandan münezzeh. Ancak kabul makamı var. Meleklerin makamları gökte. Fekûlûne ya Rabbena. اَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظَّمُونَ عَلَاكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَةٍ وَدُّيَّهُمْ Biz Bursa'da gezerken, Türkiye'yi dünyada gezerken, Türkiye'den geldik Bursa'ya, Bursa'da zikir halkası ararken bir takım kullarına rastladık. Şimdi buraya rastladı ya. Başka camide de böyle bir ilim meclisi var, orada aynı. Nerede bir zikir yapılıyor? Orada aynı. Hatmi şerif okunuyor. Orada aynı. Yeter ki Allah de. Celle Celaluhu. Kullarından bazılarına rastladık. Baktık senin nimetlerine değer veriyorlar. Hamdü senalar ediyorlar. Kitabından ayetler okuyorlar. Ve Peygamberin Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem salavat okuyorlar. Ve peşine de ahiretler için ve dünyalıkları için senden dileklerde, dualarda bulunuyorlar. Fekulullahu teala. Hemen Allah Teala buyurur. Gashşum rahmeti. Ey benim meleklerim, benim rahmetimle o cemaati kaplayın, kuşatın, çepeçevre sarın, içlerini dışlarını rahmetime gark edin diyor. Mevla emrediyor. Fevmul cülesâ, la yeşkâbîm celîsûm. Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Onlarla oturan ne kadar bozuk adam olursa olsun, oturan da imansız ölmeyecek. Oturan o meclise gelen de bedbaht kalmayacak. Ya onlar benim meclis arkadaşım. Allah Teala oturmaktan kalkmaktan münezzehtir. Ama rahmetimin yağdığı meclislerimin adamlarıdırlar. Şükreden salavat getiriyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Abdülvahid ibn Muhammed radıyallahu anh rivayet ediyor. Bunlar çok eski. İmam Kastalani'den ne kadar önce senediyle Şeyhülislam Alemüddin Bülkini. Yani bunlar bir rüyayı bile naklederken alimler, direkt hadisi bırak, bir rüyayı bile naklederken rüyayı, çünkü rüya nübüvvetten cüzdür, senetle naklederler. Bak şimdi şüphe bir rüya anlatacak. Kim anlatıyor bunu? İmam Kastalani, Bukhari şerh eden zat. Ki Bukhari'nin dolu şerhi var, diyorlar ki en faydalı şerhi Kastalani'ninkidir. Kabrini ziyaret ettim Kahire'de, radıyallahu anh. İmam Kastalani diyor ki, birçok alimden bana haber verdi. Onlar Alemüddin Bülkini'den, o Muhammed bin Abdurrahman Osman el-Fariki'den kitabından, o dedesi Hafız, Şeyh Hafız'dan, o İshab bin Ebubekir'den, o Yusuf bin Galil'den, o Galil bin Bedir'den, o Muhammed bin Abdülvahid'den, o Muzaffer bin Hamze'den, o Abdülvahid Muhammed'den. Ne anlatıyoruz abi? Hadis mi okuyorum şimdi? Alimlerimizin kitapları o kadar muteberdir ki bir rüyada bile senet zikrederler. Başka bir şey anlatıyorum yani. Şimdi bu senede bence bak nasıl anladı uşağım. Maşallah sana maşallah. Maşallah sana. Koca koca adam nasıl bir şey anlamıyorsunuz. Bakıyorum farkındayım da. Çok güzel anladı ha senet, isnat meselelerini. Hoca olacak inşallah. Şimdi Ahmed İbni diyor, Abdülvahid İbni Muhammed'e geldi seni senet. O diyor ki Ahmed İbni Ebi İmran isimli zatı rüyamda gördüm. Bir nisabur, Nişabur'da gördüm. Finnem rüyada. Fekultu lehu ma fe'alallahu bik. Ölüler yalan söyleyemez. Dünyada büyük kezzap olsa da, en büyük yalancı olsa da rüyada ölüler yalan söyleyemez. Rüyada yalancının bile dünyadayken yalancı olan. Ama adam kendisi dünyadaysa onu bilmem. O rüyada da yalan söyleyebilir. Adam yalancı da olsa, öldüyse, öldükten sonra rüyadaki lafı yalan olmuyor. Çünkü ahiret aleminde öyle bir dolanmak yok. Şimdi rüyamda diyor, onu gördüm. Dedim, ma fealallah, Allah sana ne muamele yaptı? Bu da dedi gülüyor. Fekal gafara li bi kesreti salati ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu dedi, günahlarım biraz fazla geldi dedi yani. Koca alimler ya. Günahlardan dedi tam kurtaramadıydım. Böyle zorlandım ama dedi ki senin Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuman çok olduğu için Allah-u Teala beni sırf o salavatım hürmetine affetti diyor. Salavatlar hürmetine beni bağışladı diyor. Bak yine Evliyaullah'tan bizzat Ebu Hafs-ı Kâhidi'yi gördüm vefatından sonra. Dedim, Allah sana ne yaptı? Dedi ki, gafara li ve rahimeni ve edhalen cenne. Affetti, rahmet etti, cennete idhal etti. Dedim, sen neyle kazandın? Diyor ki, Mevla'nın huzurunda beni hesaba tuttular. Hepimiz o gün Mevla'mızın huzurunda tiril tiril titreyeceğiz. Allah kolay getirsin hesabımızı, ya Rabbel Alem. Mevla meleklere emretti. Günahlarını hesap edin, sevaplarını hesap edin. Bir günahlarımı saydılar. Bir de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mevla buyurdu ki benim sevgilime ne kadar salavat okumuş günahlarından fazla salavatı çıkıyor mu? Salavatları sayın buyurdu. Bir de salavatları saydılar. Baktılar ki okuduğum salavat-ı şerife günahlarımdan fazla geldi. O zaman buyurdu ki Mevla Celle ve Ala hasbukum ya melaketi la tuhasibu ve zehbu bilel cennet. Yeter sizin bu kadar hesabınız. Ey benim meleklerim, hadi onu cennete götürün, daha hesabını yapmayın be. Bunlar en büyük alimlerimizin, İmam Kastalani Hazretleri'nin yani beyanlarında geçiyor. Ve bütün senetleriyle, isnatlarıyla zikrediyor. Bundan dolayı, efendim, hele ki ilim meclisine gelirsek, ilim meclisinde böyle cemaatle birlikte salavat getirirsek, bak, İbn-i Beşküval büyük muhaddistir. 900 senelik İbn-i Beşküval, Endülüs ulemasından. Bende çok kitapları var. O mübarek zat meşayihtan anlatıyor. Diyor ki Mistah diye bir adam vardı. Hayatında da çok günahkar, herkes yani af olmaz demiş. O kadar günahkar adam. Vefat etti. Vefatından sonra gördüm. Dedim Allah sana ne muamele et? Dedi Gafar Ali, beni bağışladı, mağfiret et. Dedim ne sebeple seni bağışladı ya? Sende her yol vardı. Dedi ki ben dedi hadis alimi o zaman eski diyorum 400 seneler hicri 400, 500, 1000 senelik işleri konuşuyoruz. Adam ne kadar günah kötü yolu olsa da yine bir hadis alimi geldi deyince bir muhaddise gidermiş. Ya bana dermiş senden, senin hocan şeyhinden, onun şeyhinden Resulullah Efendimiz'e kadar isimleriyle bir isnat yaz. Kimisi mezarına koyarmış, kimini kefenine koyarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn-i Mesud duydu. İbn-i Mesud'dan o zata kadar. O zaman tabii isnatlar vardı. Şimdi de bizim Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri'nin mesela kendisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar isnadı var. Hadislerde mesela. Yani koruyanlar korumuş o işi. E şimdi ben de tabii ondan bir icazet alıyorum, isnat almış oluyorum tabii ama tabii onlar kadar bu işin içinde değiliz. Hal böyle olunca ben diyor o günahkar adam, herkes diyorlar ki her yol var. Ama o zamanın her yolları da ara sıra yolu bir muhaddisede çıkıyormuş yani. Bir hadis alimine gittim diyor. Rüyada söylüyorum. Bu bütün kitaplarda var. Daha İbn-i Beşküval'in kitabında var bu. Muhaddislerin hafızlarından. Dedim ki ona, işte şey efendi, bana senden Resulullah Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem arada şey yok, kopukluk yok yani. O ondan duydu, o ondan duydu. Bir hadis yaz. İsnadını, senediyle beraber. O da dedi ki hemen sesli beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi ve sellim. İşte hangi salavat sıyasını okuduysa ama salavat okudu yani. O şimdi salavat okuyunca diyor, tabii ben de salavat okudum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi ve sellim. Öyle diyor, sesli okumuşum salavat. Salavatta sesli okuyun. Riya tehlikesi yok. Salavat riyayla da olsa kabul edilir. Bir sesli salavat okudum diyor. Bu sefer mescitte cemaatler vardı, Şeyh Efendi'nin dersi vardı. Mescittekilerin hepsi başladılar yüksek sesle. Hadi buyurun bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Bir ses patladı diyor. Feğufira lena fî zâlkel yumkülnâ. Meğer diyor ben de ahirette cennetlik olduğumu hiç hesap etmiyorum. Her yol var diyordum ama o gün, o mescitte, o mecliste salavat okuyanların hepimiz affolmuşuz, benim de haberim yokmuş diyor. Onun için cemaati terk etmeyin. Sohbetlere iştirak edin. Salavat-ı şerife okunan meclislere gidin. Adam konuşma yapıyor, peygamber diyor, bir kere salavat okumuyor, iki kere salavat okumuyor. Her ismi anıldığında salavat okumuyor. Her zamiri geçtiğinde salavat okumuyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Böyle konuşmacıların meclislerinde feyiz ve bereket yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyaullah'tan birinin mana aleminde zuhuratına girdi. Ona buyurdu ki, falan alimin sohbetine git. Halbuki o zat Evliyaullah'tan da hiçbir yere çıkmıyordu, inziva üzere sırf ibadet ediyordu. Dedi ya, bir şey demedi. Dedim diyor, ya Resulallah ben sırf inzivaya çekildim silahane gibi, hiç kimseyle görüşmüyorum, sıralı zikir yapıyorum zaten yani. Girin yerken çıkarken insanlar bir şey soruyor, bir şey diyor. Yani emrin başım üstüne de, niçin bu alimin sohbetine git dedin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onun ilim meclisinde çok salavat okunuyor, orayı bırakma. Senin kendi köşende yaptığın ibadetlerden eftaldir, cemaatle beraber salavat okumak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Onun da burada kaynakları vardır yani hepsinin. Evet, isimleri vardır. Ondan sonra neler vardır, neler vardır. Ya bu hususta daha çok rivayetler var. Şimdi ben size bu vesileyle salavat-ı şerifi artırmanızı tavsiye ettim. Lale Gül dergisinde de, tabii ben size özellikle Berat Gece söyleyeceğim ama sohbette şimdiden söyleyeceğim en mühim şey, 86-87. Sayfelerde hakkınızda bir senelik hayırlı kaza kader yazılması için, ömrünüz uzayıp o sene ölümden korunmanız için, rızkınıza bereket gelip kimseye muhtaç olmamanız için, 6 rekat namaz ve peşine 3 kere Yasin Şerif ve peşine 10 kere bir duası var. bunu yaparsanız Allah'ın izniyle bir daha seneye kadar sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, hayırlı kaza ve kaderlerle yaşayacaksınız inşallah. Ben sizi seviyorum, size durumu anlatıyorum. Bu Berat gecesi akşamdan sonra yapılıyor, yani yastan sonra da olur. Sohbet dinliyorsanız ilim meclisini tercih edin, cemaatle yatsıyı kılın, ondan sonra olur. 86-87, sizin iyiliğiniz için söylüyorum, ben her sene yapıyorum. Çünkü başıma bela gelmesin, niye bela açtayım ya? Madem Berat gecesi çarşambayı perşembeye bağlayan gece yazılacak, bu dua kısa bir dua. Yalnız 6 rekat, 2-2 namazı var. Herhalde 6 ihlasla yani unutmadıysam. Kitap bakın oraya, dergide 86, 80. sayfeler. Mutlaka o namazı kılın. O 100 rekatlık namaz kılabildiğiniz kadar. Efendi Hazretleri buyururdu ki, gece bitiremeyen, ertesi gün ikindiyi kılana kadar da 100 rekatı tamamlayabilir buyururdu. Gündüzden yardım alalım buyururdu. Yani sabah namazı, imsak olunca imsaktan sonra nafile kılınır mı? Kılınmaz. Ancak sabahın sünneti kılınır. Başka nafile bitti. İmsaka kadar kaç rekat kıldın? 30. 40. Kaç rekatın kaldı? 60. İmsaktan sonra daha kılabilir misin? Kılamazsın. Sabahın sünnetinden başka kılınmaz. Mekruh. Bu sefer sabah namazı oldu. Namazdan sonra kılabilir misin? Olmaz. En az 20 dakika geçecek. İşrak vakti olacak. İşrak vaktinden sonra kılabilir misin? Kılabilirsin. Nereye kadar? Öğlen namazına 20 dakika kalana kadar. Öğlene 20 dakika kaldı. Ondan sonra nafile namaz kılabilir misin? Daha kılamazsın. Peki öğlen namazını kıldın. İkindi namazına kadar bu 100 rekatı tamamlamaya yine devam edebilir misin? Edebilirsin. Ne zamana kadar? İkindi ezanı okunana kadar değil. İkindi namazını sen kılana kadar. Diyelim ki ikindi ezanı 5'te okunuyor ama sen asr-ı saniyede eftal vakit yani akşama bir saat bir çeyrek kala kılacaksın. Yani şu anda akşam 8.30 mu? He? 8'i? 10 geçe. 8'i 10 geçe ise 10 buradan bir saat oradan yani 7'ye 5 kala. Sen şimdi 7'ye 5 kala gibi ikindiyi kıldığın zaman ne oluyor? Müstehap vaktidir. Yani akşam ezanına ne kaldı? Bir saat bir çeyrek. Sen o zaman eğer ki ikindiyi asr-ı saniyede kılıp da 6.30 yani 7'ye doğru kılacaksan sen o ikindiyi kılana kadar da bu 100 rekat gibi nafileleri kılabilir misin? Tamamlayabilir misin? Anladınız mı fetvayı? Anladınız. Efendi Hazretleri buyurdu ki gecede 100 rekatı tamamlayamayanlar gündüzden yardım alabilir evladım. Çünkü neden? Burada hadis-i şerif var. O zaman biz hadis-i şerifi görmediğimiz için Allah Allah, Efendi Hazretleri de nasıl bu yorumu yapıyor? Merak ederdik yani, merak. Ama Efendi Hazretleri'nin bütün yaptıklarını sonra kitapta görünce bu ne deryayı ummanımış, ne allame-i canmış diye ölene kadar da okusak yine Efendi Hazretleri ilminin zerresine ulaşamayacağız yani. Nasıl bir allamemiş. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? 4 gecenin gecesine kadar faziletliyse günü de aynıdır. Ya, 4 gece, senede 4 gece. Ama bunlardan birisi cuma gecesi olduğu için o haftada geliyor. Yani 4 gece. Birisi Arafa gecesi ne kadar faziletli? Gündüzü de hacılar Arafat'ta olduğu gün de o kadar gecesi kadar faziletli. Birisi Kadir gecesi ne kadar faziletli? Günü ertesi günü yani akşama kadar o kadar faziletli. Bir de Berat gecesi. Berat gecesi ne kadar faziletli? Ertesi günü de o kadar. Kelp kabilesinin, koyunlarının, keçilerinin kılları kadar cehennemden azat olacak, beraat alacaklar var ve bu azatlık diyor ertesi gün akşama kadar devam ediyor diye hadis-i şerifte. Bak ertesi gün, yani perşembe gün, zaten de oruç ağzına, yani iftara kadar, hele ki oruç iftar sofrasında beraatını o dakikaya kadar alabilirsin. Alamadıysan gece, o dakikaya kadar alabilirsin. Mutlaka almak için her türlü ibadeti yapalım, her türlü orucu tutalım, zahmetine katlanalım, her türlü zikrimizi okuyalım, her türlü haramdan, mekruhtan sakınalım. Önümüzdeki beraat böyle değerli bir mevsimdir. Allah Teala istifade nasip eylesin. Şimdi 86-87 çok önemli. Berat gecesinin diğer namazları ve duaları 86-89 arası. Yalnız bu demin dediğim o sene ecelin yazılmaması, rızkının bereketi ve belaların gelmemesi için o 86-87 arasında. Ondan sonraki 100 rekat namazı vesaire duası 89'a kadar gidiyor. Bu arada mutlaka takip edin. Bütün karınız, menfaatleriniz bu arada deveran ediyor. Bu sayfalardadır. Bütün bir senelik başınıza gelecekler o sayfalardaki namazlardadır ve dualardadır. Şimdi bir İsmi Azam muhteva ihtiva eden salavat-ı şerife okudum. Bu perşembe okuyamadım yani. Ondan evvelki perşembe okudum herhalde. Öyle mi? Ne yaptım? Bu perşembe okudum mu? Atlamadım. Hacetlerin. Şimdi burada Evliyaullah'tan Yusuf-u Nebhani Hazretleri var. Bu Yusuf-u Nebhani Hazretleri işte Afgani'ye en büyük reddiyeyi yapan, Reşit Rıza'ya en büyük reddiyeyi yapan Mahmud Şükrü Halusi var. Meşhur Halusi Hazretleri'nin oğlu, maalesef o da Vehhabi. Ona da çok büyük reddiye yapan Beyrut Kadısı Yusuf-u Nebhani Hazretleri. Kabri nur olsun. Onun kadar salavat-ı şerife üzerine kitap yazan alim tarihlerde yok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok himmet almış. Abdülhamid Han Hazretleri onu çok severdi. Beyrut'ta kadı yapmıştı. Abdülhamid Han'ı indirdiler. Hemen onu da Beyrut'ta kadılıktan aldılar. Evliyanın reislerindendir. Sırf Beyrut'a onun kabrini ziyaret için gittim. Çünkü onun çok kitaplarından istifade ettim. Yusuf-u Nebhani, Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O mübarek zat kitabında naklediyor. Evliyaullah'ın reislerinden efendim büyük bir zat Şeyh Muhammed Takiyüddin Ettimeşki Elhanbeli Hazretleri içinde İsmi Azam olan bir salavat-ı şerife Allah Teala ona ilham etti. Birçok faydalarını zikretti. Ben 11 madde zikrettim. Geçen sohbetlerde. Şimdi Şaban-ı Şerif hele Berat gecesi geliyor. Önümüzdeki mevsimde bu mübarek ayda salavat-ı şerifenin daha büyük değeri var. Bu salavat-ı şerife sayfa 93'ten başlıyor da Arapçası sayfa 94'tedir. Derginin 94. sayfasında bu Mayıs sayısında. Bu salavat-ı şerifi bir kere bile olsa bak 3, 7 gibi tek sayılar üzere 7 okusayı olur ama bir kere de bile müsaade ediyor kitap. Bir su üzerine okunsa su. Başlıyorsun. Allahümme inni eselüke bismike l'azamil mektub min nuri vecike l'alel müebbedi daimil bakil mukalledi fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eselüke bismike l'azamil vahidi diye devam ediyor. 6 satır, 5 satır. Bu salavat-ı şerifeyi bir su üzerine okusa, o suyu da uyumadan önce içerse, salavatı bir kere okuyorsun böyle suya, yatmadan evvel onu içiyorsun, salavat-ı şerifi okuyorsun, o suya üflüyorsun, o mübarek suyu içiyorsun, o salavatın, İsmi Azam'ın bereketi hulul ediyor, o kişi şu kadar dertten kurtulur. Bir, korkutucu rüyalar görmez. İki, panik ataktan kurtulur. Üç, unutkanlıktan kurtulur. Dört, nefes darlığından kurtulur. Beş, göğüs ağrısından kurtulur. Altı, yel girmesine hasıl olan rahatsızlıklardan, kulunç ağrılarından kurtulur. Uykusuzluktan kurtulur. Kalp çarpıntısından kurtulur. Sırf şu salavat-ı şerifenin bereketi Evliyaullah'a keşfettirildi. Birçok insan bunlardan dertli. Ancak hap yutuyor, hap. O da yan tesir yapıyor, daha beteri. Oraya yapıyor, oraya bozuyor. Bu kadar insan derdi var bu panik atakta, kalp çarpıntıda. İşte salavat-ı şerif, İsmi Azamlı ya. Evet. 13. madde. Bu salavat-ı şerifenin yazılı bulunduğu kağıt bir dükkana asılırsa orada alışveriş çoğalır, ticaret, kar ve bereket fazla olur. 13'ün ne yapmışlar? İşte böyle dergiyle beraber veriyorlar size. Bunu buradan kestiğin zaman 3 tane ayrı yere konulabilir. Yüksek yere koyun, belden aşağı olmasın. Pislik bulunmasın. Bu salavat-ı şerifin olduğu yerde Yusuf-u Nebhani söylüyor, kitabı kaynaklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerif, İsmi Azam içeren bir ismi şerif ile yapılan salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Satılmak istenilen eşya varsa, arabayı satamıyorsun. Değil mi? Evi satamıyorsun, tarlayı satamıyorsun. Evlendirilmek istenen kız varsa, kız evde kaldı diye laf çıktıysa, ne olacak zavallı kız? Ne kadar öyle bekleyen varsa, Allah hayırlı talipler göndersin, fazl-ı keremiyle ya Rabbel Alemin. Amin, Allah'ım amin. Zor iş ya. Ana baba da bir zamandan sonra kızına da laf sokmaya başlıyor ha. Hakikaten. Sen de kaldın üstümüze ihale ya. gidemedin o falan diye. Bunlar ayıp şeyler. Yapmamak lazım. Yani evlenmek istemeyeni de zorlamamak lazım. Zorlamamak lazım. Kızım, ben ölene kadar sana bakarım, yedirim içerim ama sen de feldir feldir gezmeyeceksin. Oturacaksın ha buraya, salavat-ı şerife okuyacaksın. Beş vakit kılacaksın, Kur'an okuyacaksın. Geçmişlerimin ruhuna ben de sana bakacağım. Böyle de anladın mı? Ama evlenmek isteyeni de tutmayacaksın. Evlenmemek isteyeni zorlamayacaksın. İslam'da zorlamak yok. Sünnete uygun değil. İstemediği insana vermek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem hep derdi sorun. Kıza sorun. Razı değilse vermeyin. Buna millette hiç sünnete ittiba yok ya. Aşiret kültürü gidiyor. Evet. Satılmak istenen eşya varsa, evlendirilmek istenen kız varsa, onun üzerine bu salavat-ı şerife okulup üflenirse, ona o eşyaya çok müşteri ve rağbet çoğalır, gelir, o bakanlara karşı onda güzellik zuhur eder, o evlendirilmek istenen kişinin de talipleri yakın zamanda zuhur eder ve hayırlı olur inşallah. Bu da üzerine okunmak suretiyle. Anladın mı? Şimdi bunlar, daha burada maddeler yazıyor. Efendim de, bir madde daha okuyayım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek isteyen, bu mübarek ayda görmek uygun olur. Hadır aleyhisselamı, siz Hızır diyorsunuz, rüyasında görmek isteyen veya bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen, mesela referandumda kaç çıkacak? Önemli bir konuydu değil mi? Bence değmezdi. Nasıl olsa çıktı olan. Yani daha mühim şeyler, daha mühim şeylere bakalım. Ahiretimiz, cennetimiz, hesabımız, ahirette nasıl karşılanacağımız vesaire. Ama bir şeyin akıbetini merak ediyorsun. Ne olacak? Bu adamın sonu ne olacak? Olabilir. Adam da sana zulmediyor, eziyet ediyor. Ben bu adamdan ne zaman kurtulacağım? Bunu rüyada görmek istiyorsun. Böyle merak ettiğiniz şeyler var mı? Benim çok var da. Uyumaya vaktim olmadığından ayakta da göremiyorum. Böyle rüyalarım karıştı yani. Benim çok merak ettiğim şeyler var ama kardeşim okuyacaksın, edeceksin, uyuyacaksın, uyanacaksın. Gördüğümü de yarısını yolda unutuyorum. Neyse. Şeker hastalığı öyle de yapıyor. Bir şeyin akıbetini merak edip ne olacağını bilmek isteyen. Yahut dünyası ahiret için faydalı bir şey öğrenmek isteyen. Mesela. Mesela. Benim bu hastalığım neyle geçer? Doktoru kim? Herkesin bir hastalığı var. Benim bu sorunumun düzelmesi için ben ne yapmam lazım? Evlenemiyorum, nasıl olacak? Çocuğum olmuyor, nasıl olacak? Borcum var, ben nasıl ödeyeceğim? Hangi yoldan gideyim? Tamam mı? Çözüm arıyorsun, bir sıkıntına çözüm arıyorsun. Oğlun içkiye tutun, ben bunu nasıl kurtarırım? Öyle mi? Damadın kızını dövüyor, sen üzülüyorsun. Bu damadın şerrinden bu kızım ne zaman halas olur? Ne yaparsam ben buna yardımcı olabilirim. Hepimizin dertlerimiz var. Evet. Bu kişi uyurken başının yanında gül suyu, hakiki gül suyu alın ha. Ucuz etin yanisi işler yapmayın. Öyle birkaç damla damlatılan. Hakiki gül suları var. Ben gül suyu satmıyorum, merak etmeyin. Gül suyu satan yerler hakiki. Marka vermiyorum, reklama lüzum yok. Ha gül suyu, hakiki gül suyu bulursun, uyurken başının yanına koyarsın. Hoş kokulu bir şey veya ut kokusu gibi. Ama böyle işte derim size, alkollü malkollü piyasada satan esanslar değil. Hakiki gül, hakiki bir şey. Tam uyurken başının yanına koyarsın. Bu salavat-ı şerifeyi 100 kere okuyacaksın. Kaç kere? 100 kere tabii okuyacaksın. Mübarek adam, önemli bir şeyler istiyorsun, şifreleri çözeceksin daha. Belki de bizim dedenin anlattığı bir küp vardı Ermenilerden kalma. Küp nerede meselesi de oluyor yani bazen. Hiç bizim öyle ne küp kaldı ne bir şey kaldı. Bizim eldeki küpleri de aldı gittiler, ayrı dava da. Belki sizin birinizin bahçesinin arkasına falan çıkar yani. Küpün yeri. Bana ne? Git devlete vergini ver, bana mı vereceksin yani? Efendim, bu salavat-ı şerifiye 100 kere okursa, abdestli vaziyette uyursa, ama öyle ona göre kuru fasulye nohut yiyip de yatma. Ondan sonra efendim, abdestim kaçtı yarı yolda, beni alakadar etmez. Öyle yarı yolda marı yolda, ama uyuduktan sonra abdestin kaçarsa ona bir şey ceza var mı? Yok ya, uyuduktan sonra kaçarsa bunun hassası bozulmaz. Çünkü uykudaki mükellef midir? E değildir. Uykuda adam birinden zina bile ediyor, hamamcı oluyor yani. Allah da ona zina cezası veriyor mu yani? Uykuda ne yaparsan yap, atış serbest yani. Uyku bu yahu kardeşim, adam ne yapacak yani? Kamyonda devrilir, her şey olur. E şimdi uyuduktan sonra gaz çıkmış. Bana ne, ne çıkmış? Ama uyumadan evvel, uyuyana kadar gül suyunu başına koyarsın, hoş kokuların başına koyarsın, abdestli yatarsın, yüzünü de kıbleye dönersin. Cuma gecesi olursa, pazartesi gecesi olsa, yani pazarı pazartesi, perşembeyi cumaya tabii daha makbul oluyor o geceler salavat-ı şerife bakımında. Biri mevlüt gecesi, biri zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat emretmiş cuma gecesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca, böyle yaparsa o insanın niyet ettiği, görmek istediği şeyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti ona temessül eder, şekillenir, görünür. Ruhaniyet gelir uykuda. Ama adamın kabiliyetine göre değişir. Himmetine kadar güçlüyse ruhani suret daha belirgin olur. Merak ettiği şeylerle ilgili bilgiler ruhaniyetten ona aktarılır. Kitaplarda bulamayacağı malumata erişir diyor. Ya kitapta nerede bulacaksın abi? Benim şeker hastalığının ilacı hangi maddede gizlenmiş? Yani bunu kitap yazar mı? Her kitap otomatik. Doktora gidiyorsun, karnın ağrıyorsa herkese aynı reçete ya. Sana özel ne bilsin adam? Onun için hastalığında, belanda, sıkıntında bak bu salavat 100 kere okunması çok önemlidir. Hangi sıkıntınız var çözemiyorsunuz, çıkış nerede? Ne noktadan çıkacağım bu işten? Bu size gösterilecek. İnşallah rabıtanız kuvvetli olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar rabıta kuvvetli, ruhaniyet o kadar hazır olur. En azından yeşil kubbeyi düşüne düşüne uyursunuz. İnşallah Rabbim. Muvacihe-i Şerife'deki. Şimdi sandukanın önündeki yeşil örtüde resimleri var mesela, yeşil örtünün. Efendim, ben evde şimdi yaptırdım, 15-20 tane resim, kocaman levha yaptırdım kendime. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içerideki resimlerden koydurdum mesela, rabıtaya teşvik için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir insan 40 gün ihlaslı bir şekilde bu 100 kere okuyup uyumaya devam ederse, 40 gün, her gece 100 kere, ara vermeden devam ederse manevi ilimler kalbine gelir, kalbine akan ilimler ağzından fışkırır. Adam hoca diye bir şey değil, bir de bakarsın, hikmetli konuşmaya başladı. Ya, kabul nurlarıyla boyanır, nurlar ona şekillenip görünür ama bu duruma ulaşan kişi sırrını gizlemelidir. Yani böyle bir 40 gün devam edip manevi sırlar, ona hikmetli ilimler veriliyorsa sırrını ifşa etmesin. Yani insanlara nasihat etsin, faydalı şeyler söylesin ama işte ben 40 gün yaptım da bana görünüyor manevi haller, zuhurat oluyor. Böyle şeyler derse zuhuratını açıklayan kişi evliya divanından silinir. Sen onu ben gördüm şöyle böyle deme. De ki kardeşim şöyle yaparsan iyi olur, senin faydalanır, öyle nasihat et, iyiliğini iste bir şey gördüysen. Ama ben görüyorum şöyle açık keşfim falan, bunları demek iyi değildir. Yine de insan, ben 40 gün yaptım hiçbir şey göremedim. Zararda mısın? 40 gün 100 kereden 4000 salavat-ı şerife ismi azamlı okudun. Bir şey görmeye lüzum var mı? Yani mevcuda razı gelmelidir. Faydalı olan şey Allah'ın Celle Celaluhu senin için tercih ettiğidir. Onun için gayb aleminden perde açılsa insan yine başına geleni tercih eder. Ne demek bu? Yani şu olsun, şu olsun, şu olsun tutturuyorsun ama Mevla buyuruyor ki bu olacak ama bu olursa da bu olacak. Yani misal veriyorum. İlla çocuğum olsun, çocuğum olsun, çocuğum olsun. Dua, dua, dua, dua. Peki Mevla senden perdeyi kaldırsa da seninle pazarlığa girse, kaderin sırlarından, sana bazı şeyler açsa, sana dese ki, tamam çocuğun olsun, çocuğun olacak ama ondan sonra da çocuğun abdestsiz namazsız cehennemlik olacak. Sen bu sefer ne dersin? Ya Rabbi o zaman olmasın, benden doğan biri cehennemde yanmasın. Şimdi çocuğum olup da ebedi ateşte mi yansın veya muvakkatte olsa? Yani gayb ilmini görseydiniz neyi tercih ederdiniz? Başınıza geleni tercih ederdiniz. Çünkü yine onda sizin için ne var? Hayır var. Ne yaptı Musa aleyhisselam? Hızır aleyhisselam ne yaptı? Çocuğun kafasını koparttı. Şimdi o çocuğun anası babası çocuğun kafasını koparmasına razı gelir mi? Gelmez. Anası babası çok mübarek insanlar, salih. Şimdi Hızır Aleyhisselam'a Mevla ne bildirdi? Bu çocuk büyüyecek, en büyük gavur olacak. Anasını babasını da zorla gavur edecek, hepsi cehenneme gidecek. Onun için sen bu çocuğun kafasını kes. Şimdi bu tabii ledün ilmi, Kur'an'da geçtiği için biz bunu anlatabiliyoruz. Kur'an'da geçmese, hadiste bile geçse anlatamayız, hadise palavra derler. Buhari'de geçse hadise uydurma derler. Bu milletin kafası çalışmıyor ki. Ama Kur'an deyince herkes duruyor. Ya Kur'an'da yazıyor bu Kehf suresinde, beni bundan sebep hapse attılar. 2 sene 7 ay 3 gün ceza aldım. 13 ay hapis yattım ben bu vaazdan. Deprem meselesindeki. Şimdi milletin hafsalesi almıyor. Cahil bir milletle topluma karşı. Bir de Uğur Dündar gibi arena yapan adam olursa memlekette ne kadar suçsuz varsa gider. Şimdi yani şunu demek istiyorum. O annesine babasına bu çocuğun kafasını koparsın mı bu adam dense, olur mu ya çocuğumuzu büyüteceğiz, yavrumuz küçük. Peki o zaman o anne babaya dense, bu yaşarsa en büyük gavur olacak, sizin de başınıza musallat olacak, sizi de zorla gavur edecek dense, o Müslüman anne baba ne der? Madem ki bu Allah'ın ilmi, ben oğlanı tercih ediyorum, tamam. Onun için, yani şunu demek istiyorum, dua yapmamız sünnettir, mutlaka Mevla'dan istemeliyiz, ısrarcı da olmalıyız. Allah ısrarcı olanları sever. Tekrar tekrar etmeliyiz. Benim öyle dualarım var. 45 senedir o duaya devam ediyorum. Hala hasıl olmamış. Ediyorum ama. Çünkü azimliyim. Çünkü hayır istiyorum. Kötü bir şey istemiyorum. Ha, bazı dualar hala gerçekleşmemiş olan dualarım var. Duada ısrarcı olun ve devam edin. Ama yine de niye olmuyor, niye kabul olunmadı asla demeyin. Mevla'nın ilmine havale edin. O sizin için en hayırlısını yapar, benim için de en hayırlısını bilir ve takdir eder. Mutlaka da dualarımızı kabul eder, bir zamanı gelir, eseri zuhur edecek inşallah. Bu salavat-ı şerife derginin 94. sahifesindedir. Böyle bir salavat daha yazmadım, görmedim, okumadım. İlk olarak bu Şaban ayı münasebetiyle kitapta not almıştım birkaç sene evvel. Bu ay yazmam nasip oldu size, başka bir yerde de bulamazsınız. Ancak benden çalanlar bundan sonra piyasaya çıkarabilirler. O başka. Efendim, onlara da uyarıyorum. Ne yapmayın? Efendim, bari deyin ki Cübbeli Hoca'nın şu kitabından, şu derginin yazısından alınmıştır. Böyle isimsiz isimsiz kendiniz bulmuş gibi yapmayın, yalana alet olmayın diyor. Derginin de sonunda önemli bir duyuru var. Kıymetli Lale Gül ailesi diye. Bu duyuru kırmızı sayfada en son. Mutlaka o duyuruyu da okuyun. O duyuruda da faydanız olacaktır. İnşallahurrahman. Şimdi derginin 12. maddesi diyor. Evet. Sultan Hamid dostu geçinenler, sultanı deviren düşmanı Afgani metheden Hayrettin Kalamanlarla nasıl bir olur? Önemli bir şey değil mi? Onun için bu 12. maddedeymiş o yazının. Orada Pierlotti meselesi de var. O da bir acayip mesele. Var ya bu Pierlotti meselesi. Halbuki İdris-i Bitlisi Hazretleri'nin makamıdır orası. O kahvenin yeri İdris-i Bitlisi Hazretleri. Onu da millete ne yapmışlar? Pierlotti dedikleri Eyüp'ün sırtındaki yerde o Pierlotti'yi ne tanıttılar? Türk dostu diyorlardı değil mi? Fransız mı ne o? Türk dostu diyor. Ne çıktı şimdi biliyor musun? Buradan gitmiş Fransız ordusuyla Çanakkale'de Türkleri öldürmeye gelmiş. Pierlotti denen adam. Hala oranın adı nasıl Pierlotti oluyor ya? Bu Eyüp Belediyesi ne iş yapar ya? Hemen meclis toplansın, Pierlotti ismini kaldırsın, İdris-i Bitlisi Hazretleri'nin ismi şerifini oraya versinler tepe olarak. Zaten eski adı da başka bir şeymiş. Burada yazıyor yani tepenin eski adı. Hatta Şeyhülislam yatıyor orada. Şimdi o Şeyhülislam'ın da kabri yıkılmış, halbuki yıkılmadan evvelki resmi var. Şu bu dergide biz ne işler yapıyoruz biliyor musun? Siz bizim ne işler yaptığımızı biliyor musunuz? Nelerle uğraştığımızı, gece sabahlara kadar çalıştığımızı biliyor musunuz? Şu kutlu doğumla uğraştık. Elhamdülillah Mevlid'e döndürdük inşallah. Değil mi? Caymazlarsa. Numan Bey açıkladı. Diyanet çok direndi de Allah'tan hükümet işi anladı. Diyanet hiç. Burnundan kıl aldırmıyor yani. Burnundan kıl aldırmıyor. 50-60 tane Müslüman ülkede böyle bir şey yok. Bir bizde başlamış yani. Bir de sonra çıktı ki Paskalya bayramına denk geliyormuş. Tam dinler arası diyalog Nisan'ın 15'inden sonrası. Ya yapmayın bu kadar ya. İşiniz de siz diyanetsiniz ya. Şimdi hükümet akıllı çıktı. Hemen işi elhamdülillah çevirdiler. TGRT'ye de teşekkür ediyoruz. Bu konuda Ehl-i Sünnet'e yardımcı olacak. Bak şimdi orada, şurada bak. Derginin 22. sayfasında Alaaddin el-Arabi Hazretleri. Bu Alaaddin el-Arabi Hazretleri'ni mutlaka okuyun. Alaaddin el-Arabi Hazretleri kaçın sayfada başlıyor? Sayfa 16'da başlıyor. Devlet-i Aliye'nin 7. Şeyhülislam. Osmanlı'nın 7. Şeyhülislam. Her dergide bir Şeyhülislam işliyoruz. Alaaddin el-Arabi Efendi Hazretleri, onun okuduğu zatlar, alimleri, talebeleri vesairesi, ilmi dirayeti, işte efendim, Molla Gürani Hazretleri'nin talebesi vesaire bunlar. Bak burada türbesi var. Türbe nasıl biliyor musun? Bak, türbe şöyle resmi var şurada. Bu türbe, bak, direkleri var, kubbesi var ha. Tam o Pierre Latin'in yanı burası. Burada mübarek Şeyhülislam'ımızın 7. Şeyhülislam türbesi var. Ondan sonra bir resim daha var. Bak yıkılmış, kubbe gitmiş altta. Senelerini yazıyor. Kubbe gitmiş, 3-4 taş kalmış. Ondan sonra gelmiş buraya, ne kubbe var ne taş var. Ondan sonra gelmiş buraya, Allah'tan bir çevirmişler de isim yok, cisim yok. Bari çiğnenmesin. Çiğnenmesin diye. Bir çevirmişler, isim yok, cisim yok. Halbuki burada türbenin orijinali var. Eyüp Belediyesi'nin hemen ne yapması lazım? Yahu Şeyhülislam bu, 7. Şeyhülislam. Pierre Loti gavurunun adını orada yaşatıyorsun da Şeyhülislam'ın adını niye yazmıyorsun, türbesini yapmıyorsunuz? Be mübarek adamlar! Ben mi sizi uyaracağım? O zaman belediyeyi de ben yapayım bari, belediye işlerini de. Allah Allah! Lütfen, acilen rica ediyoruz. İnşallah faydalı bir hayırlı haber alırız inşallah. Dergide Alaaddin el-Arabi Hazretleri'nde okuyun. Lale Gül dergisi dergi değildir. Kaç cilt kitaba bedeldir. Her sayfalarında dolu ilim var. Bu, ben başka birileri gibi iş yapmam. Onun için kopyala, yapıştır, intihal, çal, çırp, yap bir dergi gönder. Öyle bir şey yok. Her biri el emeği, göz nuru, sabaha kadar uyumadan çalışıyoruz. Ona göre okuyun, okutun, destek olun, insanlara tebliğ edin. Şuur veriyoruz. Şuur, şuur, beyin. Düşmanı tanıtıyoruz. Reddiyeler yapıyoruz. Gününü geceni söylüyoruz. Duaların namazlarını öğretiyoruz. Aa 2-3 gün sonra beraat geçti. Bir daha seneye kadar yanda dur. Ne zaman daha dua edeceksin kader için? Kader mi sırrı? O gecede. Onun için mutlaka sayfalarıyla, namazlarıyla, dualarıyla Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Bektaş, Zeki, Azat, Nadiye, Gülsüm, Meyit ve Meyiteler. Allah Teala bize madem buraya isimleri gelmek nasip oldu, sen de onları affeyle, mağfiret eyle. Günahlarını hasenata tebdil eyle. Kabir azabı olan var. Mübarek Şaban Şerif Hürmet azaplarını defu rafı izale eyle. Yani ne buyuruluyor? Şaban Şerif'te bir geceyi ibadetle ihya ettiği için büyük alimlerden biri bir günahı yüzünden Şaban-ı Şerif ayından sonra, Ramazan'dan sonra falan vefat etti. Bu alim vefat etti, onu gömmeye gelen, bu dediğim hadise 1200 senelik kitaplardaki, 1200 senelik. Onu defneden ulemadan, evliyadan bizzat da, ya dedi benim de hocam da ama 6-7 aydır da mezarına gidemedim. Bukhara'da yatıyor bu zat. Ebu Hafs-ı Kebir Hazretleri diye geçer. Ben de kabrini ziyaret ettim. 7 ay mı 8 ay mı oldu kabrini gidemedim. Sonra bir gün gittim ziyaretine. O gece rüyamda gördüm. Dedim ki bütün kitaplarda geçiyor. Baktım diyor, selam verdim, selamımı almadım. Yüzü de sapsarı, böyle çok çöküntülü. Çünkü rüyada nasıl görünürse ahiretteki hali öyledir. Neşeliyse neşelidir, sıkıntılıysa sıkıntılıdır. Rüyada nasıl görünürse meyyit öyledir. Dedim ki bir sıkıntısı var bu hocamızın ama üstadım dedim ne haldesiniz? Dedi ki ne haldeyiz dedi. Cevap verince dedim ki selam verdim selamımı almadınız. Dedi ki evladım biz dedi ahiret alemindeyiz selama cevap vermek farzdır. Biz amelle ibadetle mükellef değiliz onun için almadım dedi. Burada ibadet yok artık dedi. Ama konuşma var dedi. Ben dedi kabre defnedildiğim gece azap melekleriyle en büyük allame bir günah varmış Allah'la arasında. Bir bindirdiler bana dedim. Ey alim üsü, ey kötü hoca, ey kötü alim bu yaşa geldin şu günahı bırakmamışsın falan falan falan. Ben 7-8 aydır ne hallerdeyim sen biliyor musun dedi. Hala diyorsun ki dedi yüzün solmuş. Ben canım. Perişan hallerdeyim. Ama şimdi biraz rahat görüyorum. Dedi Şaban ayı girdi ya. Şaban ayı girince Allah-u Teala bana azapla görevli meleklere emretti ki bu kulum Şaban'ın gecelerini ibadetle ihya ederdi. Özellikle Berat gecesinde uyumazdı, ibadet ederdi. Onun için azabı kaldırın, kıyamete kadar da azabı iade etmeyin. Ben Şaban'ın Berat gecesini ihya ile ama Şaban gelene kadar iple çektim dedi. Onun için Berat gecesi diyorum size. Kadir gecesinden daha önemli olması şundan, Kadir gecesine yemin edemiyorsun bu gecedir diye. Ama Berat gecesine yemin edersin ki 15. gece diye. Anladın mı? Bu bilinmesi de bize kolaylık için. Rabbim niye Kadir gecesini gizledi, Berat gecesini gizlemedi? Çünkü Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olduğundan adama söylese adam bir gece ibadet yapacak, 80 sene, işte 4 ay banko diyecek, ayet var diyecek, ben işi kurtardım diyecek, yatacak aşağı. Onun için Mevla buyuruyor ki arayın. Hem çok geceleri ihya edersiniz hem de arayın. Güvenmeyin amelinize. Ama Berat gecesini niye gizlemedi? Kullarını acıdığı için. Çünkü Berat gecesi, dua gecesi, hayırlı kaza kader gecesi. Şimdi senin dua ettiğin geceyi de imalı, rumuzlu yaparsa, sen de çok geceler dua yapacak gücümüz de yok, zayıf Müslümanlarız. O geceyi sana gösteriyor ki, bu gecedeki dua ile belalarını kaldıracağım diyor. Belalarını kaldıracağım, dünya ahiret azabını ama bu gece yalvar diyor. Onun için Rabbim acıdığı için hakkımızdaki kaderler bize çok önemli bir şey. O bakımdan dua gecemizi bize öğretti. Artık gaflet edenlerden olmayalım. Allah Teala ibadet huzuruyla kavuşmayı nasip eylesin. İhyasını müyesser eylesin. Şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim hayırla mübarek eylesin. Bu meyit ve meyitelere de rahmet eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbi. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirle nur eyle. Ya Rabbel Alemin. Şimdi önümüzde Ramazan-ı Şerif'te ben gelemiyorum. Zaten bugün de o kadar zor geldim ki yani vinçle zor kalktım yani vinçle her yerim ağrıyor, her yerim şişmiş. Şekerden bir taraftan ondan sonra ağzım yara, boğazlarım yara, yutkunamıyorum her tarafımdan. Dedim cemaat gelir dedim uzaktan yakından ben şimdi nasıl gitmeyeyim dedim. O vaziyette kalktım da geldim ama çok da kısa konuşmaya niyet ettim ama yine de sizin bereketiniz, Allah beni biraz konuşturdu yani. Ya bu sizin bereketiniz, ihlasınızdır. Uzaktan geliyorsunuz, Allah için adım atıyorsunuz yani. Bu büyük bir ameldir, salih bir ameldir. O itibarla Ramazan-ı Şerif'te siz de iftarlarınız, her yerde teravihleriniz var. Ramazan-ı Şerif'te zor oluyor. Biz Bedir gecesiyle Kadir gecesi Fatih'te kutlayacağız. Geri kalan iftardan evvel her akşam iftar sohbeti yapacağım inşallah. Lale Gül'den bütün dünya izleyebiliyor artık. Her iftardan evvel 45 dakika bir saat sohbet yapacağım inşallah. Ama sağa sola çıkacak durumum Ramazan-ı Şerif'te zor olur. Efendim, ondan sonra da zaten tatiller oluyor, okullar vesaire. Ben geçen senelerde öyle yapıyordum. Eylül'ün başında ikisi dediler, cumartesi. Doğru mu? Ha, ondan sonraki hafta ne? Biz zaten Eylül 15'inden sonra yapıyorduk esasen. Hicri yılbaşı da gelelim o zaman. Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi ne günü günüyor? Perşembe'yi? Perşembe cuma bağlayan gece, hicri yılbaşımızda gelelim diyorlar. Uygun mudur? Hicri yılbaşımızın dualarını yaparız, Muharrem ayımızın dualarını yaparız. Yeni yıla gireriz. Hayırla 1439. yılımıza gireceğiz inşallah. Bu itibarla ne dedik? 21 Eylül, Perşembe'yi cuma bağlayan gece, akşam ezanıyla yeni yıl girerken duaları da yaparak gireriz inşallah. Hem geçmiş senenin günahları silinir, yeni senede de şeytandan korunma duaları burada nasip olur inşallah. Muharrem-i Şerif'te, hicri yılbaşımızda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazan şerifinizde, bayram şerifinizde tebrik ediyorum. Allah maddi manevi bütün bereketleri üzerinize ihsan eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Likasıyla, vuslatıyla mesrur eylesin. Cennetini niyaz ediyoruz, nasip eylesin. Azabından, gazabından sığındık, muhafaza eylesin. Rabbim bu mübarek ayda Habibine sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Salavat-ı şerifesini çok yapmayı müyesser eylesin. Cennete götürecek inançlara, amellere muvaffak eylesin. Azabından, gazabından sığındık, muhafaza eylesin. Geçmiş bütün günahlarımızı buraya adım atarken, giderken, dönerken yollarda dökmeyi nasip eylesin. Huzur ile, ibadetle, hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin. Berat gecesinde hepimiz hakkında hayırlı kaza kaderler, sevdiklerimiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında hayırlı kazalar, kaderler takdir eylesin. Çok makbul dualar nasip eylesin. Gafletten muhafaza eylesin. Kabul saatlerine denk getirsin Allah'ım. Fazl-ı keremiyle orucuna da muvaffak eylesin. Amin diyen dillerinizi narcihamden azad eylesin. Amin amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, kainatın efendisine arz olunması için sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Berat gecesi biz saat 7'de Hayder'de Fatih'teki derneğimizde sohbete 7'de başlayacağız inşallah. İftara kadar sohbet, iftar yapılmaz. Akşam namazı evvabinler, ondan sonra yatsıya kadar sohbet, yatsı namazı cemaatle kılınıp herkes ibadetine çekilecek inşallah. Kadınlara henüz yerimiz yok, binamız daha yapılacak. Ama erkek cemaate bolca yerimiz var, gelenlere çorbamız da var inşallah. Evet. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin sahabesi. Silsile-i meşayihimizin Emir Sultan Buhari Hazretleri, Üftadi Efendi Hazretleri, İsmail Hakkı Hüsrev Hazretleri, Molla Gürani, Molla Fenari, Hadaratının Molla Hüsrev Hazretleri ve şair Bursa-i Mahruse'de metfun bulunan yüz binlerce evliya-i kiramın, Osman Gazi, Orhan Gazi vs. Murat Hüdavendigar şehidimizin ervah-i tayyibelerine, bu cemaatin geçmişlerinden müminine müminatine ervah-i el-Fatiha Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.